nacht, het begin van maandag 21 november, zit Van der Linde met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk wat het motief was van de man die in een LHBTI-club in de VS om zich heen schoot. De 22-jarige man doodde 5 mensen, 18 bezoekers raakten gewond. Hij had een kogelwerend vest aan en gebruikte een semi-automatisch geweer. Medewerkers konden de man overmeesteren. Hij is gearresteerd en ligt gewond in het ziekenhuis. De club spreekt van een hate crime. Toen het gebeurde was er een feest aan de gang vanwege Transgender Day. Kamerleden voelen zich soms zo geïntimideerd dat ze hun mening in het openbaar voor zich houden. Ook merken ze in hun privéleven steeds sterker de gevolgen van de polarisatie in de samenleving. Dat zeggen ze in een onderzoek van de NOS. Bijna een kwart van de 51 deelnemers zegt dat ze uit angst voor bedreigingen of intimidaties hun mond wel eens hebben gehouden. En ook op sociale media gaan ze sommige onderwerpen uit de weg. De oprichter van de Argentijnse mensenrechtengroep Dwaze Moeders is overleden. Ebe de Bonafini was 93 jaar oud. In 1977 vormden ze samen met 13 andere vrouwen de actiegroep Dwaze Moeders. Ze eisten opheldering over het lot van hun verdwenen kinderen. Tussen 1976 en 1983 verdwenen zo'n 30.000 tegenstanders van de Argentijnse junta. Het openingsduel van het wereldkampioenschap voetbal is gewonnen door Ecuador. Dat versloeg Qatar met 2-0. Beide doelpunten, waarvan de eerste door een penalty, werden gemaakt door Antonio Valencia. Ecuador was vooral in de eerste helft oppermachtig, maar ook in de tweede helft was Qatar kansloos. Het is voor het eerst dat het gastland van het WK zijn eerste wedstrijd verliest. Het weer, vannacht vooral in het zuiden nog een bui, verder opklaringen en kans op nevel of mist. Het koelt af naar 5 graden in het zuiden tot min 3 in het noordoosten. Morgen is het bewolkt, mogelijk met natte sneeuw en 3 tot 8 graden. Dit was het NOS-journaal. Goedendag, luisteraars. U luistert naar NPO Radio 1. Ja, Anne, ik schrik steeds, want iedere keer als Paul er is, dan laat hij een stilte vallen en dan start hij een spotje in. Dus, maar jij bent de nief van, dus dank je wel. Het is maandag 21 november 2022. Het is nu 12:02. Welkom bij aflevering 354 van dit persoonlijkheidsprogramma Zwarte Priet Praat. Een programma van de persoon, primarikensjoen namens de publieke omroep voor Weldenkend Nederland en dergelijke. Wat is dat? Oh, daar komt Paul Brouwer binnen. Goed, vannacht is de technicus dus aan de Bakema en Paul zit erachter. Sanni, dat scherm van Zwarte Piet Praat moet weg. San Giorgio Blanco, onze kunstacademie, Rietveldjongen, is regieassistent en doet alles wat nodig is om mee te laten schitteren. Zo, het feestje van de corrupte FIFA en sheiks van Qatar is begonnen. Natuurlijk keken we massaal naar de wedstrijd Qatar tegen Ecuador. Wat mij opviel bij de Britten, de Duitsers, de Belgers en ook bij ons, veel aandacht voor de mensenrechten. Goed dat ze dat doen, maar toen Max Verstappen in Saoedi-Arabië reed, hoorde ik niemand over de moordenaar Bin Salman. Of toen de WK 2018 in Rusland werd gehouden, terwijl die Oekraïne was binnengevallen en oorlog voerde, heb ik niemand gehoord bij de NOS en ook niet bij de BBC, hoe belachelijk het was. En in al die golfstaten zijn en arbeiders uit Azië die in erbarmelijke omstandigheden leven en worden uitgebuit. Maar ja, dat boeit ons niet, want Max Verstappen heeft weer gewonnen in een of ander emiraat en dan is er geen aandacht voor de mensenrechten. En al die bedrijven die reclame maken, u blijft al hun producten kopen, dus bespaart u mijn SVP uw moreel gepreek over Qatar, want eigenlijk boeit het u allemaal niet. Zoals u weet hebben wij vandaag nog maar 5 afleveringen voordat dit programma geliquideerd wordt. En afgelopen dinsdag liep ik in grote haast naar de bakker om brood te halen, want ik moest daarna snel door om mijn kleinschool van de peuterschool te halen, toen een man bij het winkelcentrum mij aansprak. Hij had een baard. Leuke man die me zei dat hij met veel plezier iedere zondag nacht luisterde. In mijn haast ben ik vergeten zijn naam te vragen, maar ja, oké. Okay. En toen had ik laatst Marian was bij ons, die hoorde dat ik stopte. En die zegt, maar wat moet mijn moeder dan gaan doen? Want die luistert trouw iedere zondagnacht. Mevrouw Westdorp, het komt echt goed. Elk einde betekent ook een nieuw begin. Jonge programmamakers zullen kansen krijgen en dat is ook weer goed. Ik ben een oude man van 60, ik vind mijn weg wel in de wereld en ik heb eindelijk tijd om een paar andere dingen te gaan doen. Maar voordat dit programma stopt, zijn er een paar matties die ik graag weer in de studio wilde hebben. En zoals u weet heb ik heel veel politici in dit programma in de studio gehad, gemeenteraadskandidaten, provinciale statenkandidaten, Tweede Kamerkandidaten. Omdat ik blij ben dat er steeds mensen bereid zijn om voor weinig geld de maatschappij waarin ze leven mede vorm te willen geven. En omdat ik een politieke junkie ben, heb ik ook bewondering voor mensen die daaromheen publiceren. En zoals u weet ben ik een racist en een feminist. Dus het liefst heb ik zwarte in dit programma en vrouwen als gast. Daarom voor de laatste keer ooit in Zwarte Priet praat de gast, de politiek leider van Splinter, Femke Merel van Kooten, en de auteur van Succesvol in de Politiek, Sanneke Nolkes. Zo. En ook in de studio is Jean-Christophe Abrahams. En dat moet ik even aan u uitleggen, luisteraars. In de derde klas van de lagere school, tegenwoordig zeg je groep 5, kwam ik zijn vader tegen en we werden beste vrienden. En bleven dat totdat wij van de lagere school gingen. Later bleek hij een oom van mijn vrouw te zijn. Jean-Christophe is zeer geïnteresseerd in de politiek en vindt het verhaal van Femke Wereld ontzettend interessant. Dus zei ik, kom maar naar de studio zondagnacht. Dus ik weet niet of hij wat gaat zeggen en wat hij gaat zeggen, maar dan weet u dat hij er ook is. En Femke Wereld en Sanneke gaan uitgebreid praten over de politieke situatie in Nederland en het klimaat. Maar eerst, hoe gaat het met jullie? Hoe gaat het met jou? Ja, goed. Ja? Ja. Nee, ja, het, vorig jaar zat ik hier ongeveer dezelfde tijd op tweede kerstdag. Ja. En toen was ik nog steeds een beetje gejaagd en gehaast. En dat zei je ook. Ja. En eigenlijk in de startblokken voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Die we gelukkig gewonnen hebben. Ja. Dus, nou, jullie hebben één zeteltje. Nou, anderhalve zetel. En ooit zullen al die restzetels onze kant op rollen. ik ben ervan overtuigd. Dus nee, maar ik zit hier heel relaxed en blij dat ik weer hier ben. Hoe is bij het jou met de, in de uitzending. Hoe is het met de werk? Dus je doet gemeenteraadsdingen en werk je dan nog steeds voor de GGD? Nee, ik werkte inderdaad fulltime voor de GGD. En ik deed ook nog studie staats- en bestuursrecht. Ja. En ik was ook nog met Splinter bezig, opbouw en de gemeenteraadsverkiezingen. Maar dat was allemaal heel erg veel. En dat was eigenlijk een beetje om die 80-urige werkweek van de Tweede Kamer een soort van opvulling te geven. Dus daar ben ik gelukkig van afgekikt. Want het was echt daadwerkelijk afkicken van dat werk. En ik ben wat dat betreft een beetje tot rust gekomen. Dus ik ben nu vooral bezig met Splinter uit te bouwen tot een professionele, stabiele partij. Mm-hmm. En klaar te maken voor de Tweede Kamerverkiezingen. En ik ben nog steeds aan het studeren. En ik ben natuurlijk mijn boek aan het schrijven. Oh, ben je het boek aan het schrijven? Ik ben een boek aan het schrijven, ja. Okay. Ja, over de Tweede Kamer en over de politiek in het algemeen. Wanneer gaat het alweer uitkomen? Volgend jaar, maart, april? Nou ja, het is, ik moet er nu wel tempo opzetten van de uitgever. Maar, ja, maar je kan het, kijk, luister, boeken moet je uitgeven. Ja. Of voor Sinterklaas. Dus begin en eind november. Voor de verkiezingen is wel, en dan nemen ze het mee met Sinterklaas en kerst. Ja, ja. En januari, februari zijn de slechtste maanden om boeken te laten uitkomen. Ja. Dus dan moet je het ergens in april mee voordat de zomervakantie begint. Ja, of voordat de nieuwe Tweede Kamerverkiezingen zijn. Wanneer denk je dat? Ja, ik denk het najaar. Volgend jaar najaar. Ja, dus na de... Ja. Okay, want, trouwens, belangrijkste vraag. Doet Splinter mee met de Provinciale Statenverkiezingen? Nee. Nee. Waarom we doen, niet? Nou, we gaan meedoen met de Tweede Kamerverkiezingen. En omdat die waarschijnlijk zo snel erop volgen. Omdat na de Provinciale Statenverkiezingen gaat het kabinet de meerderheid in de Eerste Kamer verliezen. Hebben ze nu al niet? Nee, maar dus dan helemaal. Want er komt echt een politieke aardverschuiving. Daar gaan we zo over praten. Maar je gaat dus niet meedoen met Nee. En begin jij maar heen, Jorita bellen, Sani. Want die moet je ook nog bellen zo. Ja. Dan gaan we eerst naar Sanneke Nulke. Sanneke, ik moet beginnen om jou een publiekelijke verontschuldiging aan te bieden. Nou, dat vind ik echt heel aardig, want, dankjewel. Ik ben niet van de kroegen, maar Kwaku was er weer. En ik was op Kwaku en ik had heel veel bruine rum gezopen. Sterker nog, ik had een manier gevonden om bruine rum naar binnen te smokkelen. Wat al heel moeilijk is bij Kwaku. En goed, en toen kwam ik Sanneke tegen. En ik wilde er introduceren aan, hoe die comedian ook alweer, ach... Jeffrey Spalburg. En ik dacht dat ik grappig was. En Sanneke was naar Suriname gaan, daar gaan we straks nog over praten. Toen zei ik, Jeffrey, dit is Sanneke. Ze heeft een boek over politiek geschreven, wat geen hond wil lezen. En, ik vond het op dat moment heel grappig, moet ik eerlijk zeggen. Maar achteraf dacht ik, dat is niet grappig. Nee. Dus dan begin ik nu om op de radio... trouwens, vond je het erg vervelend dat ik dat deed? Je was niet echt in een beste bui die avond. En ik maakte me wel een beetje zorgen over jou. Omdat je zei dat je niet zo goed wist wat je met je leven aan moest. Dus ik dacht op een gegeven moment, wat doe ik hier? Nee, dus ik denk, nou, geen rum meer voor Prem, zou ik zeggen. Nee, ja, ik bedoel dat. Maar ik zei dat ik in de afterlife-crisis was. Als ik te lang had geliefd. En dat ik langer heb geliefd dan ik dacht. En ik niet meer stond. Ik ben met, maar dat is maar al. Dat is tijdens een relaxed kwakkoe-festival. Krijg je dus dit op je. Nee. Nou goed, dus ik denk, dan laat ik maar beginnen met die bekentenis. Dat mensen ook hoor. En dat je toch nog wel weer komt. Wat een leuk app-contact. Ik had het je meteen laten weten. Want de eerste keer dat ik hier was, toen had je al verteld dat je af en toe gewoon pittige opmerkingen maakt. En toen zei je ook van, ik wil dat mensen het me wel zeggen. Ja. En toen dacht ik, nou, dan ga ik jou ook gewoon een berichtje sturen. Ja. Hoe maar het dat is was toch leuk. Dus nou ja, we zitten hier weer. Ja, prima. Dus dat, ja. Maar goed. Maar hoe is het daarna mee? Want even nog wat. We hebben nooit in de uitzending daarover gesproken. Maar je hebt een grote liefde voor Suriname. We hebben wel verteld dat je daar. En je was weer afgelopen jaar gegaan. Hoe was het om er weer te zijn? Ik vond het heel bijzonder daar weer te zijn. Ik was er 19 jaar geleden voor het laatst. Met een stage, of tenminste daartussen nog voor vakantie. Maar ik heb weer oud-collega's, oude vrienden, bekenden weer opgezocht. En het is net alsof de tijd heeft stilgestaan. Naar het binnenland geweest, genoten van die prachtige jungle. En geweest bij een toespraak van Santokki ook over Keti Koti-dag. Nou, dat vond ik toch wel heel bijzonder om daar in een klein gezelschap van 100 mensen bij aanwezig te mogen zijn. En dat daar ook Ronnie Brunswijk binnenloopt en dan te zien hoe alle dames reageren op hem, op al zijn charisma. Toen dacht ik, nou, interessant om dit zo eens van dichtbij mee te maken. Maar nee, weer echt genoten. Prachtig. En hoe is het met jouw politieke consultancy? Dat gaat heel goed. Wat ik merk is dat er nu weer veel nieuwe mensen de politiek in willen. Mijn drijfveer is ook de politiek de drempels verlagen om meer mensen daarin te laten deelnemen. Want we hebben gewoon iedereen nodig om de problemen van nu op te lossen. En ik zie gewoon echt nu heel veel jongere mensen met migratieachtergrond en vrouwen die om advies komen vragen. En zelfs mannen die zeggen, ik heb 7 vinkjes, ik weet niet wat ik moet doen. Ik denk dat ik laag op de lijst kom, Sanneke. Wil je me helpen? Dus ja, ik merk dat er veel gebeurt. En in Femke Merel zei het politieke aardverschuiving. Maar ik hoop dat dat ook met name op het gebied van kandidaten is. Ze weten mij te vinden. En ik lanceer binnenkort de Politieke Campagne Academy. Waar ik hoop dat mensen gewoon in 3 maanden kunnen ze online een programma volgen met online sessies erbij. Zodat ik ze ook echt 1-op-1, maar ook in groepsverband kan coachen. Over 2 weken. Oh, wat leuk. Dus je hebt gewoon iets aan. Dit toeval bestaat niet. Je hebt me hier niets over verteld. Nee, dat klopt. Nee, en ik zei gewoon, ik wil met Femke Merel en jou. Want Femke Merel stuurde me een appje van, iemand had op Twitter gezegd, Femke Merel, Prim gaat stoppen. En hij vindt je wel leuk, dus misschien moet je nog een keer komen. En toen, heb je gestuurd. Ja. Want ik ben, en toen dacht ik, ja, als mijn Femke Merel komt, vind ik het leuk dat jij komt. Want dan kunnen we even de politieke barometer checken. En Jean-Christophe, laten we je vast. Maar als je iets wil zeggen, moet je het gewoon doen. Ja, want ik heb eigenlijk geen vraag voor je. Ik dacht, je zit er gewoon bij om te kijken. Maar ja, ik ben gewoon een beetje een soort tafelgast van de wereld. Je bent gewoon een stalker. We hebben hier een vaste stalker, Porsminia. Zijn rol overgenomen. Okay, maar als je iets wil vragen of zo, je moet jezelf ook niet belangrijk maken. Nee, man. Maar het is heel gemeen van mij. Nee, ik wil meer van dat soort opmerkingen. Dat is mooi. Het is 's nachts en we moeten wakker blijven. Nou goed. We gaan wel even, want er is ook een vrouw uit Rotterdam. Jullie moeten de koptelefoon als jullie zouden willen even opzetten, want dan kan je horen wat ze zegt. Want er is een jonge vrouw in Rotterdam, luisteraars, waar ik erg veel bewondering voor heb. Ten eerste hou ik ontzettend van hindi-popmuziek. En ze organiseert concerten van Indiaanse muziek, klassiek en zo, maar daar kom ik nooit. En dan heeft ze ook nog gospel, daar kom ik ook niet. Maar zodra het hindi-pop is, daar kom ik. En dan wil ik er ook graag advertentie voor maken. Alleen, goedenacht, Maheshwari Otaar. Hallo, mag ik Maheshwari opleiden? Alsjeblieft, sorry. Mijn fout, Anne. Ja, hallo, Maheshwari? Ja, hoor je me, Prim? Ja, nu hoor ik je. Ja, sorry. Ah, fantastisch. Goedenavond. Goedenacht. Luister even, Maheshwari. Even voor de duidelijkheid dat luisteraars weten dat dit geen corruptie is of zo. Ik heb al kaartjes gekocht voor de show van Naveen Kundra op 22 december, of 23 december. Wanneer was het? 22 december. Donderdag 22 december in de Doelen in Rotterdam. Dus ik heb al kaartjes gekocht, toch? Ja, je hebt al kaartjes gekocht, dus ik weet dat je komt. Ik ben verzekerd van jouw komst en dat is heel fijn. Nee, maar ik heb ook betaald voor die kaartjes. Dus het is niet dat ik je nu reclame laat maken voor een gratis kaartje. Nee, dat is inderdaad zo. Maar goed, ik ben heel blij dat ik de kans krijg om ongegeneerd reclame te maken. Dus dat wil ik dan ook maar heel graag doen. Maar voordat je ongegeneerd reclame gaat maken, je bent al bijna uitverkocht. Want luisteraars, het is zo erg, ja. Femke Merel en Sanneke. Hier moet een wet voor gemaakt. Ik ga naar website van de Doelen om gewoon mijn kaartjes te kopen. Wat wil de Doelen? Mijn e-mailadres en dat ik moet inloggen. Ik wil mijn e-mailadres niet aan de Doelen geven. Ik wil mijn privacy niet kwijt voor 4 kaartjes. En toen heeft Maheshwari die kaartjes voor me gehad. Heb ik het betaald. Dus Maheshwari, dus, je bent al bijna uitverkocht. Ja, dat is zo. We zijn bijna uitverkocht. We hebben niet zo heel veel kaarten meer over, gelukkig. Nee. Maar het gaat eigenlijk om het idee erachter. Kijk, ik begrijp dat jij natuurlijk jouw e-mailadres niet aan de Doelen wilt geven. Dat snap ik heel goed. Alle respect voor. Maar het idee is natuurlijk wel dat we aan de hand van een database publiek kunnen opbouwen, zodat we in het vervolg, als we volgend jaar weer andere voorstellingen gaan organiseren, met als focus Indiase klassieke muziek of wat jij noemt gospelmuziek, dan hebben we in ieder geval een database waar we heel makkelijk een nieuwsbrief kunnen opsturen en kunnen zeggen van, hey jongens, dit is ook hartstikke leuk, kom hier ook naartoe. Dat scheelt enorm veel tijd en energie. Dan moet je de kaartjes verkopen via de site van Desihub, want ik wil Desihub het wel geven, maar ik wil het niet aan de Doelen geven. Ik snap het, ja. Dus maar, nu heb ik jouw e-mailadres gelukkig wel. En jij staat in mijn mailinglijst. Goed zo. Maar de rest van de mensen nodig ik van harte uit. Ga wel alsjeblieft naar die website van de Doelen. Of anders kun je ook, als je echt absoluut niet wilt dat jouw privégegevens door in het Doelen-systeem komen, dan kun je natuurlijk ook altijd bellen en kaarten reserveren. Dat kan nog. Dankjewel. Ik was te dom om dat te weten. Maar even nog wat. Wat ik geweldig van je vind. Die Wim Kundra is een Britse, een Engelse zanger. Ja. Ik in 2016 heb je hem laten komen. En hij was ontzettend goed. En ik heb genoten van die show. En ik moet je nog wat vertellen erbij. Hij zong een liedje. Dire, dire, se mere zindagi me ana. En ik heb dat gefilmd. Omdat een vriend van me, die danste dat liedje al vroeger als we gingen dansen met de bands. Dat danste hij altijd zo bij met zijn vrouw. Voor hem heb ik het gestuurd. En ik zat met mijn kleinzoon Brett. Die is geboren in 2016. Dus Brett was nog een jaar. Die zag dat filmpje op mijn telefoon. En sindsdien moet ik Dire, dire, se mere zindagi me ana. Ook in de nieuwe versie van Hrithik Roshan. En nu voor al mijn kleinkinderen. Dus al mijn kleinkinderen kennen Dire, dire. En dat komt allemaal door jouw show. En wat ik wil vragen, waarom lukt het wel bij jou in Rotterdam? En waarom breng je Wim Kundra niet naar Amsterdam? Ja, dat is eigenlijk een hele goede vraag. Ik denk ook, voor mij is Amsterdam toch echt, het voelt aan als buitenland, heb ik het idee. Kijk, in Rotterdam weet ik gewoon precies waar ik moet zijn, hoe ik de dingen moet aanpakken. Maar in Amsterdam is het voor mij nog allemaal heel erg nieuw. En ik denk ook, er gebeurt al heel veel in Amsterdam. Niet. Op het gebied van Indiase. Nee, wat ik je wil zeggen is, die theaters, die worden van mijn subsidiegeld betaald. Ze krijgen allemaal een subsidie en ze moeten die theaters vullen. De theaters zijn leeg. In plaats dat ze zulke shows brengen, zitten nog steeds die stomme, zelfde achterlijke voorstellingen te doen, waardoor er geen mensen komen. Dus, nou, dan moeten ze mij gewoon bellen en zorgen dat ze met mij aan tafel gaan zitten, want dan kan ik het wel regelen. Okay, dus ik ga wel naar Rotterdam komen op 22 december om de show te zien van de Wim Kundra en de Doelen. En luisteraars, als je een beetje van Hindi pop houdt, hij zingt fantastisch, die band. En ik vind wat hij doet in de met de klassieke liedjes zo goed in een nieuwe versie. En de vorige keer, heeft hij de piano weer bij zich? Ja. Nee, dus de 5-on-5 crew is de band die dus meekomt. En ja, wat zij gaan doen is in principe, want dit is de vierde keer hè, dat wij de Wim Kundra en de 5-on-5 crew halen vanuit Desihub. Dus wat ze nu gaan doen is echt een samenvatting van de jaren 50 tot en met de jaren 90. Dus de allerbeste klassiekers. Dus mocht je nog een favoriet hebben, geef het dan door. Ik heb nu nog controle over. Mag ik echt doorgeven? Ja, ja, weet je wat ik leuk vind, Femke Merel en Sanneke? Dat moet ik je nog wel zeggen. Vaar ik vroeger, heb je de playlist gezegd ja? Want ik wil voorkomen dat ze vrouwontvriendelijke liederen spelen. Want er zijn in die Hindi-liedjes zijn er een aantal liedjes die vrouwontvriendelijk waren uit die tijd. En mensen zingen het zonder na te denken. En Maheshwari let daarop. Dat vond ik wel. Oh, dat is goed. Ja, dat vond ik echt heel goed. Van, heb je dat stalkingslied van me al beluisterd? Ja, het is niet echt mijn ding. Nee, maar snap je dat het wel? Er is een liedje, een Hindi-liedje dat zegt, als ik weg ben van jou, wat denk je dat ik ga doen? Ik ga je achtervolgen, ik ga bij je komen. Waarom? Omdat jij mijn doel in mijn leven bent. En dat lied was een heel populair liedje, maar het is gewoon een stalkingslied. Maar goed. Ja, inderdaad. Mijn voorkeur gaat toch wel echt meer naar liederen waar je toch zegt van, nou, ik hou van je, maar ik vind mijn eigen identiteit ook heel erg belangrijk. Oh, die moet ik onthouden. Ik hou van je. Ik zal dat morgen nog tegen Diana zeggen, want mijn eigen identiteit dit telt helemaal niet bij haar, maar goed. Dus, maar 22 december, beide doelen, Nawien Koendra en het luisteraars. Er zijn echt, er zijn nog een paar stoelen aan die zijkanten. U kunt kijken op de site van de doelen. Het is, eigenlijk hoefde je niet in de uitzending te komen, maar ik vond het gewoon even leuk om je weer te horen. Dus ja, nee, ik ben ook heel erg blij dat ik er ben, want we hebben nog wel echt wat kaartjes te verkopen. Vooral de tribunekaarten. Dus ik heb zoiets van, nou, alles is maar meegenomen. Kom vooral, kom lekker gezellig met ons kerst vieren. Dat vinden we ook heel erg gezellig. En ja, het is ook een eerbetoon, hè, aan alle legendarische stemmen van de klassieke Hindi cinema. Dus die zijn allemaal Raghi, dood. Lata Mangeshkar. Alleen Asha Bhosle is niet dood. Asha Bhosle is niet dood. Nee, mijn favoriet nee, is er nog. Haar naam heb ik ook niet genoemd. Nee, dat klopt. Maar zij was de allergrootste is hij. Maar goed, ik snap het. Maar luister, Rocco, ik kom 22 december. En jij kan getuigen. Jij kan getuigen dat als ik op shows kom, ik helemaal in een hoekje kruipen, achterop ga zitten en me zo klein mogelijk maak, toch? Ja, inderdaad. Okay. Volgens mij zie ik je ook helemaal niet, maar ik hoop wel dat je uit je dak gaat. Ja, ik geniet dat Marien dat voor elkaar gaat krijgen. Nee, ik heb vorige keer echt genoten, maar ik geniet van een show. Ik kom echt voor de muziek en niet om met mensen te praten of zo. Dus 22 december, De Doelen, Nawien Koendra en de 535, georganiseerd door DCUP. En jullie hebben toch ook een website? Dcjup.com. Oké, nou, dan kunt u daarop kijken. En dan zie ik je de 22e. Nou, tot de 22e, Prim. Dank en nog gefeliciteerd met je tweejarig huwelijksjubileum, hè? Dankjewel. Ja, nu weet de hele wereld dat ik getrouwd ben. Ja, al 2 jaar lang. En dat was afgelopen week, hè? Ja, dat was afgelopen week, inderdaad. Oké, dankjewel, Mahitwari. Dankjewel, Prim. Doei. Ja, oké. Femke Merel. Waarom gaat er een politieke revolutie plaatsvinden bij de provinciale statenverkiezing van aanstaande maart? Ja, de gevestigde partijen die gaan omvallen. En dat zie je nu ook al in de peilingen gebeuren. Ik ben normaal gesproken niet zo van de peilingen, maar nu is het wel overduidelijk dat er een aardverschuiving aanstaande is. Mm-hmm. En niet dat ik heel erg blij ben met die aardverschuiving, maar wel dat de gevestigde partijen wat zetels gaan verliezen. Hoe staat het nu in de peilingen, Sanneke? De PVV op 21 als de grootste. Ja. Dan de VVD. 21 in de Tweede Kamer, ja? Ja, en dat zou dan de grootste partij worden. En daarna de VVD, dan 21. Ik heb er toevallig een screenshot van gemaakt. Okay. Als je er echt Sanneke, heb je de peiling ook gevolgd? Niet, Nee, maar ik niet helaas. Nee, ik ook niet helaas. Ja, de PVV staat nu bij 21, VVD 20, dan 21 op 15, BBB 13, dan pas D66, dan op 12. Mm-hmm. GroenLinks 12, PvdA 10, Partij voor de Dieren 8 en zo gaat alles. En de SP? De SP die staat dan op 8, maar het CDA op 5. Ja, maar het CDA is de dood. CDA is dood, dat weten we. Die zijn nu nee, maar ze hebben de grootste foto's hebben kleiner gemaakt. Kleiner dan Pieter de Partij voor de Dieren, vind ik heel grappig. Wat zei je? Kleiner dan de Partij voor de Dieren. Ja, maar de CDA heeft de fout gemaakt door Pieter Omtzigt. Dat is... Kijk, ze hebben hun christelijke identiteit niet meer. Daar ga je voor liever voor dan de ChristenUnie als je christelijk wil stemmen. Ja. Sanneke viel vooral vrij op om te corrigeren. En agrarisch ook niet meer. Wat zei je? Agrarisch ook niet meer. Nee. Rentmeesterschap is ook totaal weg. Ja. Dus ze zijn hun identiteit kwijt. En dat komt omdat ze Wopke hebben gezet. Want als je Pieter had... Pieter heeft al deze dingen. En ik snap bij God niet, echt niet... dat je zo iemand zegt... Oké, je bent misschien niet goed... om met andere mensen om te gaan, maar je bent zo'n politiek figuur... dat we jou een speciale rol geven. Ja, je zou zo iemand zou je gewoon op zijn eigen eilandje moeten zetten... Ja. Met zijn eigen medewerkers die hij zelf kiest... Ja. En dan helemaal zijn gang laten gaan. Maar, van, alsjeblieft, Pieter, doe waar je goed in bent. Maar dat deed die man die nu burgemeester is in Leeuwarden... Van Haarsma Buma, die deed dat. Ja. Omdat ze toen in de oppositie zaten 2012, 2017... heeft hij Pieter Omtzigt de vrije rol gegeven die hij heel goed pakte. Ja. Oké, maar ik heb een voorspelling. En ik denk dat de VVD weer de grootste wordt. Dat denk ik ook, ja. Ja. Bij de provinciale. En ik zal je zeggen waarom. Ja, er is geen alternatief voor... Nee, 4 jaar geleden was de verschuiving naar Forum voor Democratie. Omdat we allemaal weten dat de provinciale staten de gemiddelde kiezer niet boeit. De opkomst is laag en de ontevredenen gaan stemmen... en iedereen stemt als een randebiel, want het maakt toch niet uit. Ja. Alleen, de VVD-stemmer stemt niet als een randebiel. De trouwe ChristenUnie-stemmer stemt niet als een randebiel. En kijk, waar zijn die stemmen vorig jaar? Want Forum voor Democratie werd niet de grootste. Hè? De VVD werd toch de grootste. Ja, wat echt onbegrijpelijk is. Naar de toeslagenaffaire en de hele Rutte-doctrine. Welke fatsoenlijke partij heb je anders? Ja, kijk, ik had het toevallig met de taxichauffeur net over. Van ja, hè, waar zou je op stemmen als je geen eigen partij had opgericht? Ja, ik zou het echt niet weten. Ik zou het niet weten. Ik zou kiezen tussen SP, Partij voor de Dieren. Ik heb Piratenpartij gestemd, maar dat ga ik niet meer stemmen. Dus dan zou ik kiezen SP, Partij voor de Dieren en ja, misschien GroenLinks. Ja, ik zou drie alternatieven kunnen bedenken. Ik zal nooit VVD stemmen, maar Partij van de Arbeid, die zit in de oppositie. Sanneke, wat is het probleem van de Partij van de Arbeid? Hoe kunnen ze in de oppositie zitten en toch niet scoren? Nou, wat ik merk bij meerdere partijen, is die nu al wat langer meelopen, is dat ze willen iedereen bereiken en maken geen keuzes meer. Dus waar sta je nou echt voor? En dan zie je die single-issue partijen, die doen dat veel beter en die groeien vanuit daardoor. Maar een CDA durft ook niet meer te kiezen. Dus zij krijgen in hun partij gewoon niet één lijn van waar staan wij. Die in die identiteit waar je het voor hebt, hetzelfde bij de PvdA. Aantal jaar geleden als een campagne over zekerheid. Ja. Terwijl in deze tijd zoeken mensen zekerheid. Ja. Maar waar zijn ze? Het CDA heeft heel erg thema's op hoe gaan we met elkaar om. Nederland nu het thema in de politiek. Krijgen het niet voor de bühne, zijn meer met elkaar bezig dan extern. Ja. En daar zie je denk ik die nieuwe lichting. En dat vind ik wel heel mooi. Die echt weer, en zeker Caroline van der Plas heeft dat heel sterk. Die voelen echt aan wat er leeft in de samenleving. Dus die kloof wordt minder. Ja, maar dan komen ze met 12 zetels. Zijn ze toch nog een kleine partij? Dat klopt. Ik mag ook hopen dat ze niet groter worden. Want dat kunnen ze helemaal niet aan. Nee, dat worden LPF-toestanden. Het worden waarschijnlijk gaat dat ook gebeuren. Want er komen ook nu mensen van Forum gaan naar BBB. Die zijn daar gesjeest. Ja. En die komen nu bij BBB. Ja. En ik hoop niet voor ze. En ook gewoon überhaupt. Want nou ja, goed. Dat als BBB straks de grootste wordt bij de Provinciale Statenverkiezingen. Dan kunnen ze dat gewoon niet goed opvullen met mensen. Ze zijn wel heel vroeg begonnen met selecteren. Dus daar hebben ze wel voor gesorteerd. Ik ben niet eens bang. Ik denk, net zoals, kijk, Forum won voor 4 jaar geleden. De helft van de mensen die toen namens Forum gekozen zit niet meer in Forum. Nee. Het deel is 21. Nou, kijk maar naar de Eerste Kamer. Ja, nog één zetel, dus dat is ook niks meer waard. Nee. En dan kijk je, want Haga is weer ook weer afgesplitst. En dan kijk je vervolgens naar BBB. Je weet dat het gaat gebeuren, dus laat die mensen vooraan gaan. Want je komt, stel dat je in Brabant de grootste wordt. Ja. Je gaat meer regeren. Denken dat als je mee gaat regeren, dat je kan zeggen, we doen al die wettelijke regels van Europa niet? Nou ja, wat je ziet is dat zo'n partij, zo'n Caroline van der Plas, is heel goed in campagne voeren. Maar dat wil nog niet zeggen dat je goed bent in besturen. Nee, en dat verschil, dat zien mensen niet echt meer. En uiteindelijk moet je wel mensen kiezen die daar, en Pieter Omtzigt, die kan gewoon heel goed politiek bedrijven. Ik denk dat hij ook heel goed kan besturen. Weet je waarom? Omdat hij heel goede mensen om zich heen heeft. Hij zal niet de bestuurder worden. Hij zal dat ik denk als Pieter Omtzigt, hij heeft nog steeds geen eigen partij. Nee. En ik denk ook niet dat hij aan de Eerste Kamer, dat de Provinciale Statenverkiezing mee gaat doen. Dat denk ik ook niet. Nee. En ik denk dat hij geen politiek leider wil worden. Nee, maar dat is ook goed om te weten van jezelf. Van waar sta je voor? En bij heel veel partijen vraag ik me af of ze dat nog weten. En ze zijn heel erg bang om afgerekend worden door de kiezer. Maar daardoor positioneren ze zich niet goed, profileren ze zich niet goed. En dan verlies je je mensen. Maar de SP, weet je toch waar die voor staat? Die profileert zich wel. En toch. Ja, het gekke is dat ze daar helemaal niet van profiteren. Nee, want als ik nu zie optreden bij diverse televisie, zie steeds hetzelfde geluid. Opkomen voor de arbeiders. Ja. De SP heeft de geschiedenis van opkomen voor de verdrukte. Gif Gronden, Remy Poppen, toeslagenschandaal. Hoe zoek ik alweer van Haarlem? Toeslagenschandaal, echt, Renskeleten. Die hebben jaren gestreden. Dus die heeft een profiel, maar kennelijk wil de maatschappij socialisten niet. Ja. Ik vind het ook raar, want dit zou de juiste tijden moeten zijn waarin een SP floreert. Ja. Omdat ze echt opkomen voor de kwetsbare mensen in de samenleving. En nu gaan ze van 9 naar 8. Ja, nou goed, en ik denk dat je daarin ziet, heeft het de kiezer ook vertrouwen dat die partij het ook echt gaat doen? Of wordt er meer gepraat? Maar ik vind Lilian zo genuanceerd. Als ik haar optreden zie, ik zie haar niet als een boze vrouw. Ze praat vaak met een rustige stem. Ja, ze analyseert helder. Ja, ja. Dus en de dingen die ze zegt, die make sense. Dus ik snap niet hoe het kan. Het is nu een beetje, kijk, het redelijke geluid. Als je redelijk geluid hebt in Den Haag, dan wordt dat gewoon niet gehoord. Gesneeuwd, ja. Dan is het echt, als je iets gek zegt, als je iets controversieels roept, dan wordt dat uitgezonden. Dan zit je aan een talkshowtafel, dan is er ophef. En dan gaan de kranten erover schrijven. En zoals met verschillende proefballonnetjes, maar ook zelfs van D66, die zegt van misschien moeten we Forum gaan verbieden. Dat is dan een proefballonnetje en er wordt er dan ook weer van alles van gevonden. En ze wilden ook een keer het hele IJsselmeer volleggen met zonnepanelen. Daar werd toen ook weer heel veel over gevonden. Dus je moet iets geks zeggen. En dan wordt er pas over geschreven. Dan pas krijg je aandacht. En als je gewoon redelijk geluid hebt, wat ook de SP heeft bijvoorbeeld, en wat ik dan zelf vind en probeerde als Kamerlid ook te hebben, ja, dan krijg je gewoon heel weinig aandacht. Ja. Dat is wel jammer. Wat ik grappig vind, Joe Biden die nam het op tegen Trump en die sprak rustig, was het redelijke geluid. Ja. En je ziet, en ik denk dat Rutte heel slim het redelijke geluid is. Ja, Rutte redelijk zegt, en realistisch, ja, denk ik, voor nu. Hij is een redelijke realist iedere keer. Hij zegt ook, we houden in dit land. Ik heb ooit, ik zal een essay schrijven, kwam er niet van, Merkel ten tijde van de eurocrisis. Toen iedereen vond dat Griekenland eruit getrapt moest worden. Toen was haar populariteit laag en ze heeft vastgehouden. En toen zat ik op, wat bij de Wereld Draait Door, als tafelheer. En toen voorspelde ik zeg, Matthijs, let op, of een absolute meerderheid, of net niet. Omdat die Duitsers houden wel van leiderschap, van iemand die iets anders zei. Maar je weet, Rutte zegt al die jaren hetzelfde. We schelden op Rutte, maar we weten wat voor boef hij is. Ja, hij heeft geen visie. Voor visie moet je naar de oogarts. Ja, en daarom in een coalitieland staat visie geen blokkades in de weg. Ja. En daarom kan hij regeren met een rechts waar je vingers van af ligt, CDA, PVV. Vervolgens met de P van de A links. En nu met ChristenUnie die erg links is. D66 die erg rechts is. En CDA die niets weet. Ja. Nou ja, en tegelijkertijd zie je de partijen die heel rechtlijnig blijven van hier sta ik voor. Die worden dus niet groter. Dus deze tijd vraagt ook wel om politici die op een gegeven moment gewoon, weet je, dan kan je zeggen, hij heeft geen visie. Op een gegeven moment heeft hij een aantal jaren liberaal groen of liberaal groen heeft hij neergelegd. Mm-hmm. Dat werd helemaal neergesabeld. Terwijl uiteindelijk, wat doen we nu met elkaar? Een vrij links liberaal groen. Ja. Dus uiteindelijk komt er wel uit wat hij wil. En dan denk ik, ja, dan heeft hij geen visie. Ik denk niet dat hij er een nacht wakker van ligt, maar dat hij wel bezig is met de problemen van nu op te lossen. Ik werd in 1985 lid van de PvdA. En ik ken Rutte al toen hij van de JOVD was. En ik vond hem altijd een van de, Erik van den Burg is een studievriend van me. Ik had Erik ooit beloofd dat als hij lijsttrekker zou worden van de VVD Amsterdam en ik zou van de PvdA worden, dat we op elkaar zouden stemmen. Toen hij lijsttrekker werd, heb ik nog Lodewijk Asscher gestemd, maar wel op zijn zoon. En daarna heb ik 2 verkiezingen of 3 verkiezingen op hem gestemd. Erik is een linkse VVD'er. Zoals Frank de Graven dat was. Zoals Robin Lunschoten dat. Weet je wel, die hele groep Amsterdammers. Nou, ik vond Rutte zo'n linkse VVD'er. Toen werd hij staatssecretaris. Toen had hij echt allerlei linkse praat, hoor. En toen hij tegenover Verdonk was, dacht ik liever wint hij. Want ik denk, dat wordt de links-liberale VVD. Dus, en weet je, Femke Merel, ik zeg ook tegen iedereen, iedereen die scheldt op Rutte. Als ik het 20 jaar geleden zou hebben gezegd, de langzittende premier in de geschiedenis van Nederland wordt een VVD-premier. Wat had je me dan gezegd? Dat ik dan een psychiatrische inricht moest of zo? Nou, sowieso. En de eerste keer dat de VVD de grootste werd, toen hebben zelfs leden gezegd, ik denk nooit dat Mark Rutte nu premier gaat worden. Ik denk dat het Ivo Opstelten gaat worden. Dat was toen nog. En toen ging hij het doen. En toen heeft hij nog echt in de partij nog mensen daarin echt moeten overtuigen. Nee. Want daar was niet vanzelfsprekend. Nee. En heeft iedere verkiezing tot nu toe gewonnen. Ja. En wat niet in 2017, toen Thierry de grootste dreigde te worden, een debatje regelen bij Pauw en met Jeroen Pauw. Goeie kijkcijfers. Als een bokswedstrijd zijn ze daar toen heen gegaan, inderdaad. En van de week, ik was zaterdag op het congres van de VVD. Oh, je bent nog steeds lid van de VVD? Zeker. Okay. En hij is afgelopen week is die in Sharm el-Sheikh geweest. Hij vliegt naar Nederland en hij staat daar gewoon een speech te geven. Uit zijn hoofd, ik denk een half uur lang, staat hij die zaal te inspireren. Denk ik, ja, dat vind ik echt een talent. En ik denk dat meteen aangeeft waarom hij de man is die de partij leidt. En behalve dat, Femke Merel, weet je, ik zou wat leuks vertellen. Ik was bij de Tweede Kamer en dat was vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. En ik loop weg uit de Tweede Kamer en hij komt uit het torentje. Mm-hmm. En ik zie hem. Ik zeg, hé Mark, hoe gaat het? En hij zegt, oké, loop mee. Maar toen wilde iemand een foto maken. Dus toen heb ik hem een beetje opgefokt. Ik zeg, ik maak die foto. En hij zegt, Prim, doe dat niet. Maar het eerste wat hij tegen hem zei, ik zeg, hoe gaat het? Goed, maar ik baal wel een beetje van de PvdA, dat ze zo laag staat. Eerste wat hij zegt. Ja. In zijn hoofd heeft hij ook die associatie met meegemaakt, Pien van de A. Hij is fucking goed. En wat ik denk is... Maar hij is ook ontzettend charmant. Bijvoorbeeld de dag daarna de verkiezingen belde hij me op. En zei van, ik heb echt nog op de verkiezingsavond zitten kijken of Splinter het wel of niet zou halen. En hij vond het heel jammer voor me. Want hij vond echt dat ik volksvertegenwoordiger puur sang was. Vond ik ontzettend lief. Maar welke, andere partij ben je gebeld? Ik ben door de Kamervoorzitter gebeld. Ja, wie was dat? Ariep? Ja. Ja, oké. Okay, ja, dus vond het ook heel jammer. Maar ja. Verder niet echt... Nee, geen enkele andere politieke leden? Nee, geen politiek leider, nee. Niemand? Nee. Nee, dus wat niemand betreft, die met je in de enquêtecommissie heeft gezeten. Dat met onze oude werkkamer. Maar noem het voor ze wel heel pro-Rutte verhaal. Ja, oude werkkamer keek ik uit op de ingang van Algemene Zaken. Ja, torentje. En ook het torentje. En ik zag op een gegeven moment dat hij nou wel 10 minuten stond te praten. Gewoon in de regen, zonder paraplu. Ja, met iemand. Gewoon iemand. Ja. En... Ja, dat is ook zeker zijn charme. Het is ook daadwerkelijk een aardige man. Het probleem is dat hij politiek de belichaam is... Van alles wat fout is. De belichaming is van onderhand alles wat fout is. En inderdaad de Rutte-doctrine. Het real-time archiveren van die sms'jes. Het vervelende is... Geen antwoord geven op kamervragen vanuit de Kamer. Femke Merel, het vervelende is dat... Ik sprak net met een student hier... Het formeel strafrecht, als advocaat werd ik op een gegeven moment gek. Want het formeel strafrecht is er zo dat de officier van justitie zich aan die regels houdt. Mm-hmm. Vroeger als het formeel strafrecht werd overtreden... dan zei de rechter niet ontvankelijkheid van de officier. Dus dan loopt de boef weg, omdat jij je niet aan de vorm... Maar toen vonden ze dat te erg. Dus wat zeiden ze toen? Oké, niet meer niet ontvankelijkheid, maar korting op de straf. Dus, en dat maakt advocaten steeds gek, want de advocaat controleert de politie en de officier op het houden aan de regels. En het boeit steeds minder. En precies wat jij zegt, als ik met kiezers praat, boeit het. Ze zien het belang van dat transparant bestuur en de WOP en het stellen van kamervragen, snappen ze niet. Dus als je de vinger op wees bij Rutte... Ik denk het toch wel. Waarom is hij dan de grootste liever? Ja, omdat... We wisten dit bij de vorige verkiezing. Je weet wat je hebt en je weet niet wat je krijgt. Dat is één ding, denk ik. Waarom stemden dan zoveel mensen op Forum ineens? Als dat je stelling is, zouden ook heel veel mensen niet bij de vorige provinciale staat op Forum moeten stemmen. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die denken van... Nou, we stemmen in ieder geval niet op Rutte, want de toeslagenaffaire. Want, nou ja, nog heel veel andere dingen. Boerenburgerpartij? Andere partijen. Maar de mensen die echt totaal zijn op het randje van afgehaakt. En van bijna dus een tegenstem in plaats van een voorstem voor iets. Die stemmen inderdaad op zo'n partij die vanaf de buitenkant er echt op staat te beuken. Maar we hebben de laatste verkiezing was hoge opkomst. Ja, hoge opkomst, maar er zijn wel twee dingen. Ik denk de VVD is nog wel de enige van de bestaande langzittende partijen die een brede volkspartij is. Vaste aanhang weet nog mensen erbinnen. De VVD is groter dan alleen Mark Rutte. Hij heeft het wel goed gedaan, maar er zijn ook heel veel anderen die wel heel veel goed werk doen. Als een Jezel Gas, Queenie Rijkowski, allemaal hele mooie dames die hard aan het werk zijn. En daar nog eens gemeenteraad van Utrecht. Ik heb Queenie nog hier gehad als gast in de gemeenteraad van Utrecht. Digitalisering, dus echt wel een partij die in het nu, maar ook in de toekomst kijkt voor dingen te regelen. Queenie is 2 weken geleden getrouwd. Oh, nou, dat is hartstikke leuk. Vanavond de avond van het trouwen. Ja. Maar het tweede is dat mensen uiteindelijk stemmen op iemand... en daar ben ik echt van overtuigd van wie ze weten... dat hij het gaat regelen. Ja, maar bij Rutte... Nee, maar kijk, ik weet dat Omtzigt het gaat regelen. Maar het gaat erom... Ik denk dat in deze tijd Rutte wel een verhaal heeft. Rutte staat voor die mensen die zeggen... Hey vriend, het gaat dan redelijk goed met het land. Als je een koopwoning hebt, zorg ik dat je koopwoning nog goed blijft. Ik zorg dat je een beetje verdient. Dus Rutte staat voor rechts midden Nederland. Ja, maar het gaat ook niet meer goed met de mensen die een koopwoning hebben. Nou, geloof me, de meeste nog wel. Degene die hem hebben, gaat prima mee. Weet je met wie het prima gaat? En toevallig ken ik ze. Die zonnepanelen op hun huis hebben en 190 euro krijgen... terwijl ze 0 euro energie betalen. En dat zijn voornamelijk VVD-stemmende, Tesla-rijdende dingen. Want die zeggen, benzineprijs, ik laat mijn elektrische auto op... met mijn zonnepanelen, en ik krijg nog 190 euro ook. Ja, maar ik ken ook genoeg mensen die nog steeds... in dat tochtige, beschimmelde huurhuizen zitten. Op wie stemmen die dan? Maar op wie stemmen die? Nou, die zijn het totaal afgehaakt. Ja, maar waarom stemmen die niet op de SP? Want de SP wil voor hun opkomen. En de SP... Maar dus kijk, en die mensen die afhaken, Femke Merel... Ja. Ik zeg tegen iedereen, als je afhaakt... Ja, doe je niet meer mee. Doe maar je kijk, het probleem is... En dat ik denk dat echt dat het probleem is... Die gevestigde partijen, ook de VVD... Die laten hun verkiezingsprogramma schrijven door allerlei commissies. En daar gaat een marketingbureau nog eens eventjes naar kijken. En ook het CDA-programma. Nou, ik heb dat gelezen. En dan denk je van, nou, het omzien naar elkaar. En het staat helemaal vol met holle frasen. Er blijft niets meer van over. Geen ideaal, geen passie. Maar de charme van jou is... En... Weet je wat de charme van jou is, Femke Merel? Jij bent een van die idealisten. Je bent zelf uit de Partij voor de Dieren gestapt... die al een idealistische partij was... Omdat je vond dat ze te veel al opschoven van het oorspronkelijke. Dus de idealisten zoals jij... mijn hele leven lang ben ik ze tegengekomen. En ze zijn belangrijk voor de maatschappij... want ze wijzen op dingen en ze zijn... Je bent net zoals Caroline van der Plas gelooft... ook in haar idealisme. Ja. Dus en jij bent van die lieve, mooie... dat vind ik inspirerend, alleen... De massa gaat nooit met jou mee. Het duurt heel lang voordat je ze mee krijgt. We hebben geen campagnebudget. Maar ik weet zeker dat als we zendtijd krijgen... als we campagnebudget hebben... En dat ziet er nou echt naar uit dat het goed gaat komen... dan ben ik er echt van overtuigd... als mensen maar genoeg horen waar Splinter voor staat... en dat je bij ons echt mee kunt doen... dat wij echt vragen van wat is nou jouw probleem? Vertel het ons. We gaan niet loze beloften doen dat we het op kunnen lossen. Maar we gaan wel naar je luisteren. En we gaan vervolgens kijken wat we ermee kunnen doen. Dat we mensen willen gehoord worden. Mensen willen niet... Rutte zei op een gegeven moment in het interview met Sven Kokkelman... van ja, maar ik weet wel wat mensen wat hun probleem is. En ik dacht, nee, dat is juist het probleem. Hij denkt het te weten, maar hij weet het niet. En dat is met al die politici die dus tegenwoordig... En dat... oh, maar even een vraag. Hoeveel mensen hebben gekeken naar de bekende Sven Kokkelman... die bekend staat als de hard talk interviewer? Nou, ik ben gaan zitten. Jij ook, Sanneke? Je verwacht heel wat, maar... Nee, ik verwacht niets, want Rutte is zo glad als een aal. Nou, na 5 minuten wist ik het al. Ik dacht, dit wordt helemaal niks. Maar weet je waarom? Omdat... ze niet weten hoe ze Rutte moeten aanpakken. Hij doet dingen uit Sven, het hoofd. Sven Kokkelman zou dat... Die weet dat, maar ze kennen elkaar ook te lang. Dus ook Mark Rutte weet gewoon alle trucjes van Sven Kokkelman. Ja, maar Mark Rutte weet alle trucjes van iedereen. Dus als hij ergens bang voor ben je dan niet de beste kandidaat? Ja, nee, maar luister. Ja. Mark Rutte, ik kijk steeds naar de algemene beschouwingen. En dan denk ik ook bij dat van liegen. Geen actieve herinnering. Ja. Okay. Helemaal crazy van. Maar in het hele verhaal waar ik moeite mee heb... en ik ken Annemarie Jorritsma persoonlijk en ik mag er heel erg... maar zowel Kasia Ollongren als Annemarie Jorritsma hadden ook selectief amnesia. Ja. Want die wisten beide niet wie het had gezegd. Ja. Dat denk ik als Rutte. Ik kan me voorstellen, ik ben minister-president... je schaakt op 600 borden tegelijk. Ik kan me voorstellen dat je niet meer weet wat je hebt gezegd. Dat kan ik me voorstellen. Maar Kasia Ollongren en Annemarie Jorritsma die niets anders te doen hadden... Ja. Dus dan weet je, en dat zie je. En weet je waarom ze dat hebben gedaan, Sanneke? En dan moet je, daarom vind ik het jammer. En de oppositie is soms zo dom, zo dom. Hoor je die minister van D66 die gestopt is, die slimmerik, die topambtenaar was, sociale zaken, echt, Wouter Koolmees. Wouter Koolmees kwam in de Kamer. Nu bij de NS. Ja, en die zit. Zei, ik zal u uitleggen hoe het zit. Als er een nieuwe informateur komt, wordt alles van de oude informateur achter slot en grendel gedaan. Want die nieuwe informateur moet op nul beginnen. En Rutte weet dat van de vorige formaties. Alleen de Kamer was nu aan de dingen en die heeft gezegd, haal alles van de oude informateur er weg. En toen kwamen die aantekeningen. En toen kwam dat Rutte in de notulen dat Rutte dat gezegd had. Dus Rutte kon liegen omdat hij dacht, ik ken het politieke spel. En heeft een miscalculatie gemaakt. Dus, maar toch boeit het, als je kijkt naar de peilingen, boeit het de meerderheid van de Nederlanders niet. Nou, dus Femke Merel, wat is er mis in dit land? Ja, ik denk echt dat daardoor juist steeds meer mensen afhaken. Juist dat gelieg, het gebrek aan geheugen. En dan inderdaad, dan hoor ik ook heel veel mensen zeggen, ja, maar wie zou het dan kunnen doen? Rutte is toch de beste kandidaat? En nee. Ja, op dit moment, ik denk, ja, er is gewoon ook om de hele cultuur in Den Haag te doorbreken. Je moet partijen hebben die dit doorbreken. En daardoor heb je inderdaad in de eerste instantie versplinterd. Nodig. Nogmaals, ik ben niet voor versplintering, ik ben voor scherp en onafhankelijk. Een splinter, een grote middenpartij zou heel fijn zijn. Maar je hebt een overgangsperiode nodig. En ik denk dat dit echt een overgangsperiode is, dat mensen niet meer kiezen voor de gevestigde machtspartijen, maar echt mensen willen die authentiek zijn en echt met hart en ziel daar in die kamer zitten. En maar echt voor de burgers geloof ik wel. Stel dat je met ik moet even een station call doen, dan gaan we erop verder, want ik heb al lang niet gezegd dat dit NPO Radio 1 is. Het is 1:15. 's Nachts op maandag 22 november. U luistert naar Zwarte Priet, plaat aflevering 354. De gasten zijn Femke Merel van Koten van Splinter. Ze zit nu alleen in Woerden, doet niet mee met de Provinciale Statenverkiezing, maar bereidt zich wel voor op de Tweede Kamerverkiezing. En Sanneke Nulkes, is nog lid van de VVD, maar ze is de auteur van Succesvol in de Politiek. Een handleiding voor mensen die de politiek willen ingaan. En ze heeft de hele website en die website heet Succesvol in de Politiek. Politieksucces.nl. En Jean-Christophe Abrahams, die is ook hier en die zit gewoon vol ademloos te luisteren naar hoe Femke Meer het allemaal uitlegt. De techniek is door Anne Bakema, San Giorgio Blonk is regieassistent. Ik ben Primarke, jullie kunt twitteren naar apenstaart ZPP op 1 of hashtag Zwarte Prietpraat, de Radio 1 app. Je kunt u reageren aan het e-mailadres, is zwarteprietpraat@pownet.tv. Niet naar het Radio 1 mailadres. Lezen we niet, moet je nagaan. Jullie zijn beide al gast geweest. Het is pas 12:45 dat ik die station call kan doen. Dus we praten al 3 kwartier voordat ik mijn station call kan doen. En mensen moeten zeggen waar ze moeten reageren. Maar goed, jij wilde door, Sanneke, dus ja, dit niet verdeeldheid. Wat ik wel heel mooi vind, ja, Femke Merel, is inderdaad dat die ambitie die je hebt. Stel dat je die grote middenpartij bent, wat zou je anders doen? Ja. Hoe ga je het aanpakken? Nou ja, kijk, je moet echt contact houden met mensen. En dat is natuurlijk heel moeilijk, want je zit in Den Haag en dat wordt ook gezien als een soort bolwerk van, nou, dat is heel ver weg en daar kom je niet tussen. En toen ik dus zelfstandig onafhankelijk Kamerlid was, toen dacht ik over, ja, ik zit hier in mijn eentje en ik heb niet een heel legertje aan beleidsmedewerkers en er zijn heel veel lobbyclubs die willen met mij praten, maar ik weet niet wie ze vertegenwoordigen of ze wel, hè, en als ik naar hen luister, heb ik dan wel het goede geluid. Dus ik dacht, ik moet iets verzinnen waardoor mensen mij laagdrempelig kunnen bereiken, maar ook kunnen informeren over wat er in hun leven speelt en wat ik voor hen kan doen om dat te verbeteren. En toen heb ik dus de digitale fractiekamer laten bouwen. Maar de SP deed dat ook. Mensen kunnen de SP bellen voor allerlei acties, lokale afdelingen. Ja. Dus die partijen die luisteren, die zijn er. Ja, maar toch blijkbaar niet. Nee, maar het gaat erom. Toen ik zelf lid was van de Partij van de Arbeid. Ja. Mensen zeggen, u luistert die. Nee, je luistert, maar ik ben het niet eens met wat je zegt. Ja, en we kunnen niet alles één op één. En dat is wel een trend nu in de samenleving. Is wat ik wil, moet ook door de politicus gedaan worden. Het is niet van u vraagt, wij draaien. Het is wel van, past het binnen de idealen? Past het binnen het verkiezingsprogramma? En wat ik echt anders zou doen. En dat is ook een reden, denk ik, waarom mensen dus afhaken. Partijen die gooien dat verkiezingsprogramma naar de verkiezingen in de prullenbak. Kijken daar verder niet meer naar. Sluiten allerlei ondoorzichtige compromissen. Nee, maar waarom denk je? Wat ook nodig is, maar leg het dan uit. Lieve, en ik zou zo heel graag uitleggen, ben ik met je ChristenUnie heeft dat alle keren goed uitgelegd. ChristenUnie wilde niet met Rutte. Nee, maar ik moet je wel wat zeggen. Nee, ik moet je echt wat zeggen, Femke Merel. Mm-hmm. Weet je wat het probleem is? De overbelasting. Mark Rutte, zegt, dat Sanneke vertelde net, zat in Sharm el-Sheikh. Moet als minister-president daarvoor alles coördinerend minister zijn, want er zijn zoveel ministers, moet overleg, politieke dekking met de EU. Komt hier, moet ze VVD-congres doen. Ja. Gaat vervolgens naar het ministerie van Algemene Zaken, moet weer coördineren, hoe het slaat met de toeslagenaffaire, hoe het is met de gasboringen, moet weer aansturen daar, moet weer zo. Hugo de Jonge gaat brult. Hugo de Jonge kan altijd alles doen, hij maakt er een potje van, die huizen gaan allemaal niet komen. We zitten, ze gaan nu voor de Tweede Kamer, verboog ik naar de rechter. Het leuke in dit land is dat als jij een politieke bestuurlijke functie neemt, zoals Dylan Jessilgos, ik weet niet waar, zoals Ajax fan, ze ging naar bed, ik weet niet wanneer ze voor het laatst naar Ajax is geweest. Nee. Jij werkte als Kamerlid 80 uur per week. Ja. Ik heb Den Haag eigenlijk nooit gezien. Ik kan het wel vertellen. Dus, in het Binnenhof. Nee, ja. ik kan dit wel vertellen. Een dierbare vriendin van mij is Tamara Varen. Ze is een prachtige vrouw, die wethouder is geweest, sterk. Ja, ze is minister, minister geworden. Ja. En ik dacht, is het zo'n door. Die heeft gewoon een burn-out gehad en moet stoppen met haar werk als minister. Ja. Zo's, en Tamara is een vrouw waar ik bewondering voor heb, die heel veel kan doen. En die gaat er onderdoor. Ja. Die minister Bruins die er ook onderdoor gaat. Ik stond toen in de zaal toen die omviel. Ja, en dat was echt. Maar waarom denk je? Omdat die mensen hun werk zo serieus nemen. Ja, en alles willen lezen. En op top of alles moet zitten. Want ze komt er zo'n christenhond als Siewert van Linde en zijn foute maten. Die je dan ook nog naait. Dus daar moet je ook op letten. Ja, en dat is wel die giftige cultuur. Het heeft heel erg, denk ik, met wantrouwen te maken. Je moet alles zelf doen. Want je kan het niet overlaten alleen aan de mensen om je heen. Want je weet niet wie je kan vertrouwen of waarom. Hoor ik je eigenlijk zeggen. Hè? Wie komt er als lobbyist bij me langs? Ja. En welke ambtenaar wil me naaien? Want het is ook, want kijk, als mensen zeggen de minister beantwoordt de vragen niet. De vragen die jij stelt als Tweede Kamerlid gaan naar een ambtenaar. Ja, natuurlijk, okay. Ik ken een bewindsman, ik zal de naam niet noemen. Die vertelde me, Prim, zodra ze die antwoorden checkte ik beantwoorden 6 keer. Ja. En riep ik ze nog. Want je bent verantwoordelijk. Want ik ben verantwoordelijk voor de antwoorden die zij geven. Okay, maar ze vertelde me ook om die tijd te maken in die agendas die zo vol waren. Dus ze moest dan ook leren om te zeggen, wacht. Ik moet, zodra de Kamervragen zijn, die antwoorden moeten woensdag worden gegeven, moet ik dinsdag plek hebben in mijn agenda. Nou, om die plek in je agenda, dus een van de politieke gokmes is dat je secretaresse al iedere keer begint te zeggen, per dag hou ik 2-3 uren vrij, zodat ik zelf kan invullen. Als je dat niet doet, dan ben je nieuwe minister, dan zit je, dan ben je de lul. En een heleboel mensen doen in goed bedoelendheid, dus we schelden op onze bestuurders. Maar goed bedoeld denken ze, ik moet het helemaal vullen. Nee, eigenlijk moet je, als je goede minister wil zijn, moet je 4 uren werken. Ja, en tegelijkertijd zie ik dat ook bij heel veel mensen in mijn omgeving die ambtenaar zijn, maar ook in de politiek, dat er is een realisme van, er is een coalitieakkoord of iets waarvan je zegt van, nou, die plannen gaan we uitvoeren. Ondertussen is er crisis op crisis. Of het een crisis is, hè, of wanbeleid, bestuur, dat is weer punt 2. Maar dat komt nu allemaal op het bordje. Dan kan je zeggen, ja, je moet je agenda leegmaken, maar er is eerder 16 uur per week per dag werk dan 4. Nee, er is geen 16 uur per dag werk. Ronald Reagan was president van Amerika. En ze zeggen, he slept through crisis. En wat gebeurde? Niemand durfde het wekken, want Nancy zou tekeer gaan. En als hij naar beneden kwam, dan hadden mensen al verder uitgewerkt. Vaak is het, ook toen ik advocaat was, weet je hoe slim het is om soms dingen gewoon te laten rusten en niet te lezen? Ja, weet je hoe lang dat jarenlang gedaan is met allerlei dossiers? Gewoon er niks mee doen. Wat ze hebben gedaan, ze hebben oplossingen voor bedacht. Maar ik zei een voorbeeld, Agnes Kant en ik zaten. Maar stikstof is ook niet nieuw, toch? 30 jaar dat geleden. Ze hebben verkeerde maatregelen. Maar Agnes Kant, ik weet nog, heel lang geleden deed ik mee als Rehabbenis, is geweest 2002 of zoiets. Zat ik met Agnes Kant. Er was een of ander tv-programma hier in Hilversum. Maar Agnes Kant en ik zaten er en zo. En ik zeg, en ze moest een heel rapport lezen. Ik zeg, Agnes, zit nou, het is zo gezellig. Nee, ik moet het lezen. Ik zeg, Agnes, je kan het ook niet lezen. En morgenochtend eerst alle anderen laten praten. En dat pik je nodige eruit. Ja, en tegelijkertijd heb ik zoveel raadsvergaderingen gezien. En laatst stond er, ik woon in Noordwijk, en toen stond er in de krant dat een raadslid ook tegen de ander had gezegd, voordat u vraag stelt, moet u misschien uw dossiers een keer lezen. Ja dat vind ik dus ook echt treurig. Ja. Maar waarom moet je je dossiers lezen? Nou, omdat je überhaupt. Nou, ten eerste krijg je een vergoeding. Ten tweede zit je daar om iets te bereiken in plaats van, anders had er wel iemand anders kunnen zitten, denk ik. En als je goed genoeg bent, hoef je je dossiers en ervaring hebt, hoef je ze niet te lezen, want dan ga je op ervaring. Maar als je vervolgens je wethouder allerlei domme vragen gaat stellen, dan denk ik, ja, weet je, wat doe je daar? Maar Sanneke, ik ben de best betaalde presentator van de publieke omroep. Jullie zijn hier, heb ik ooit één voorgesprek met jullie gehad? Nee. Alle andere programma's doen voorgesprekken. Ja. Nou, ik hoef dat dossier niet te lezen, want ik weet alles al. Dus ik hoef geen voorgesprek. Nee, maar wij hoeven vandaag niet te stemmen. We hoeven niet te stemmen. Geen beleid te maken. Nee, er is niemand die op jou heeft gestemd om hier te zitten. Nee, maar Sanneke, weet je waarom het wel van belang is wat we hier doen? Er zitten heel veel mensen te luisteren die alles wat we nu bespreken in hun dagelijks leven mee zitten. Want de provinciale statenverkiezing komt eraan. Ja. En waarom heb ik in aanloop naar iedere verkiezing steeds kandidaten en steeds ook die kandidaten als mens behandeld? Omdat wij kandidaten als misdadigers behandelen. Ja. En dit programma stopt, dus ik kan die invloed nu uitoefenen. Dus het is wel van belang wat we doen, want we zijn de thermometer in de maatschappij. En jullie hebben goede analyse vanuit verschillende invalshoeken. Ja, natuurlijk. Maar dat kunnen we vanuit hier de dan idealistische nog invalshoek, die de maatschappij mooier wil maken. Waar we betrouwbare, open politici hebben. En niet boefjes als Mark Rutte die appjes wissen en niet voldoen aan de wet voor bewaren. En Sanneke die zegt, ja, maar kijk, als je naar de realiteit kijkt, die man is premier, hij is effectief, hij zit er nog steeds, hij scoort het hoogst, hij zit nog steeds, want de tweede of derde partij is de VVD nog steeds. Dus ja, je kan wel zeggen, Wilders, en we weten van Wilders één ding, dat al die mensen die op zijn lijst staan, hij zo erg vertrouwt dat ze niet eens lid kunnen worden van zijn partij. Dus, dus als ik een debat zou hebben in de Provinciale Staten met de PVV'er, is het enige wat ik kan zeggen, meneer, waarom moeten de inwoners van Noord-Holland u vertrouwen als Wilders u niet eens vertrouwt om lid te worden van zijn eigen partij? Als je dat zegt, dan gaan die inwoners van Noord-Holland wel denken, ja, op wie stem ik? Nou ja, en mensen weten ook dat er ook partijen zijn die wegrennen zodra het op verantwoordelijkheid aankomt. Want dat idealisme is heel leuk. Ja. Maar ja, dat is waar. Oké, hier, geachte redacteur, ik moet even twee dingen, want luisteraars, jongens, dat is al 5 minuten voor, ik moet de mail schrijven. Ja, de tijd vliegt. Mariette Bosbach stuurt een mail, geachte redactie. Eindelijk was er een intelligente zending die afstand nam van het klaarstomen en massadenken. In dit programma kunnen zich velen in hun opvattingen en zienswijzen vinden en daarop opbouwen. En nu wordt mijn allerliefste programma Zwarte Piet Praat getorpedeerd. Geen kritische en verheldende commentaren meer. Wat een blamage. Met vriendelijke groet, Marielle Bosbach. Nou, mevrouw uit de Emmerich, Duitsland. Nou, mevrouw Bosbach, even. Het is niet getorpedeerd. Het komt mij ook goed uit. En u kunt nog altijd natuurlijk naar de website van Splinter gaan. Hoe heet de website ook alweer? www.splinterpolitiek.nl. Dan gaat u daar naartoe en dan kunt u weer wat opvattingen horen. Of anders gaat u naar de website van Sanneke Nulkes en die heet www.politieksucces.nl. En dan kunt u daar ook weer wat vallen. En Herman stuurt Valk. Goedenavond, Prim. Of kan ik beter zeggen goedemorgen? Het is goedenacht. Ik heb geen idee of je ook in Qatar zit nu. Nee, te genieten van het ongelofelijke talent van de voetballest. Al maar daar, oké. Ik vroeg me af als er een mogelijkheid is dat ik kijkgeld kan terugkrijgen voor het schamele feit dat ik geen ene reet aan vind wat er in Qatar allemaal afspeelt. Dankzij de NPO heb ik nu al 1 uur en 45 minuten van mijn leven verspeeld. En zoals je weet, tijd is geld. Dus bij deze eis ik per minuut 1000 euro per minuut terug van de NPO. Ik weet zeker dat jij het kunt regelen. Voor mij dus alvast dank. Volgens mij betalen we geen kijk- en luistergeld meer, toch? Allang nee, niet meer. Nee, dat kan niet. En meneer Fijk, er is ook een uitknop. En u hebt ook nog Nederland 2, Nederland 3, net 5 de lokale omroepen. Dus je hoeft echt niet te kijken, tenzij je zo rund bent, dat je afstandsbediening niet kan vinden en niet kan wegschakelen. Voordat er straks bellers erin laten. Femke Merel, je blijft zo vasthouden aan je idealen, terwijl de idealen die je hebt, kan je ook zeggen Partij voor de Dieren heeft zo'n beetje. Jullie groeien zo langzaam. Denk je niet dat je al aan het maximum zit van wat je aan kiezers kan krijgen? Nee, kijk, want Splinter die haalde met de Tweede Kamerverkiezingen. Ik zie al, kijk, krijgen we dat verhaal weer. Maar Met de Tweede Kamerverkiezingen hebben we 0,4% van de stemmen gehaald. Dat is ongeveer, gemiddeld in Nederland overal ongeveer dat. En soms wat lager, soms wat meer. En in Woerden ook, als meest gemiddelde stad van Nederland. En 1 jaar later, en dan hadden we wel campagnebudget, hadden we 4,4% van de stemmen. En dan weet ik ook wel dat je dat niet helemaal mag omrekenen. Maar als je landelijk 4,4% naar, hoeveel zetels zijn dan dat? Dan heb je 7 kamerzetels. 4,4% is 7 kamerzetels? Ja. Serieus? Ja. In een stad, Woerden dus, die niet onze natuurlijke habitat zou zijn, omdat het een CDA, ChristenUnie, SGP bolwerk is. Ja, lang niet meer nu, hè? CDA niet meer. De is bij ons de grootste. Ja. Ja. Provinciale Statenverkiezingen denk ik niet. En Sanneke, want straks gaan mensen bellen en dan kan ik geen kant meer uit. Maar Ben je optimistisch voor de Provinciale Statenverkiezing? Ik ben altijd optimistisch en ik denk als er maar veel mensen gaan stemmen, dat zou ik belangrijk vinden. En dan niet alleen de proteststemmen, want dat kan ook een signaal zijn. Maar dat mensen in ieder geval het gevoel hebben dat hun stem ertoe doet, dat zou ik heel belangrijk vinden. Ja, maar weet je dat ik echt twijfel voor wie ik moet stemmen voor de PvdA? Ik twijfel echt tussen de SP, ik woon in Noord-Holland. Mm-hmm. Jij woont in Zuid-Holland. Zuid-Holland, ja. Ja. Nou ja, twijfel, kijk, als je lid bent... Ja, je gaat VVD stemmen, vies, en deur. Nou ja, weet je, maar weet je van wie ik deze heb, vies, vuil en dirty? Nou. Van André van Duin. Oh. Er deed ooit, volgens mij Erika Terpstra mee aan, hoe dat ene ding, wanneer ze sterrenslag. En toen moest ze door de modder en toen zei André van Duin, daar is Erik Terpstra van de VVD, vies, vuil en dirty, want ze zat dus door de modder. Maar die vond ik zo goed. Ja. Die heb ik altijd onthouden. Ja, nou ja, kijk, wat ik denk dat de partijen die de maatregelen hebben of plannen hebben, die zowel de economie versterken als het milieu verbeteren, weet je, dat zijn echt wel thema's. En dat zie ik wel heel erg bij de VVD terug in Zuid-Holland. Ik denk dat milieu verbeteren in de zin van? Nou ja, in ieder geval zorgen met maatregelen die je doet, bouwen met de natuur. Wat die warmte in de haven, wat ze allemaal van plan warmte, waren, dat hele project. Daar staat die CDA-vrouw op, maar die is nu weg daar. Mm-hmm. Toen ik in de Staten zat, hebben we de duinen allemaal versterkt. Ja. Tegen opkomend water tegelijkertijd daar een parkeergarage in gemaakt. Ja. Dus dat je dat combineert. Ja. Dat het voor ondernemers fijn is dat ze meer klanten kunnen hebben en de natuur beter is. Je hebt nog 16 seconden, dan moeten we naar het nieuws. We gaan naar het nieuws. Oké, je moet dat spotje niet vergeten. En dan gaan we zo meteen naar het nieuws van 1 uur verder. Dan komen bellers en dan weten we echt wat er gebeurt. Tot zo meteen. Na het nieuws van 1 uur. NPO Radio 1. 1 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Zuidland, bij Spijkenisse, is afgelopen avond iemand doodgeschoten. Het gebeurde in een woonwijk. Rond middernacht pakte de politie een verdachte op de A15. De bestuurder van een auto crashte daar na een achtervolging. Mogelijk is hij betrokken geweest bij de schietpartij. De bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Iran heeft dit weekend zwaar bewapende agenten naar Koerdische regio's in het land gestuurd om protesten de kop in te drukken. In één stad hebben ordentroepen volgens een mensenrechtenorganisatie zeker 4 mensen gedood. De protesten door heel Iran begonnen in september na de dood van Mahsa Amini. De jonge Koerdisch-Iraanse vrouw overleed na haar arrestatie door de moraalpolitie. De protesten werden afgelopen week feller en zijn het hevigst in de overwegend Koerdische steden in het noordwesten van het land. Het is nog onduidelijk wat het motief was van de man die in een LHBTI-club in de VS om zich heen schoot. De 22-jarige man doodde 5 mensen, 18 bezoekers raakten gewond. De club spreekt van een hate crime. Toen het gebeurde was er een feest aan de gang vanwege Transgender Day. Kamerleden voelen zich soms zo geïntimideerd dat ze hun mening in het openbaar voor zich houden. En ook merken ze in hun privéleven steeds sterker de gevolgen van polarisatie in de samenleving. Dat zeggen ze in een onderzoek van de NOS. Bijna een kwart van de 51 deelnemers zegt dat ze uit angst voor bedreigingen of intimidaties hun mond wel eens hebben gehouden. En ook op sociale media gaan ze sommige onderwerpen uit de weg. Kamervoorzitter Bergkamp noemt dat afschuwelijk. Ze zegt dat het team dat Kamerleden bijstaat bij beveiligingszaken al eerder is uitgebreid vanwege bedreigingen en intimidaties. Het weer vannacht, vooral in het zuiden nog een bui. Verder opklaringen en kans op nevel of mist. Het koelt af naar 5 graden in het zuiden tot -3 in het noordoosten. Morgen bewolkt, mogelijk met natte sneeuw en 3 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Het is maandag 21 november 2022. Het is 1:02. Welkom bij het laatste uur van de 354ste aflevering van Zwarte Piet Praat. Uw gasten Femke Merel van Koten van Splinter en de auteur van Succesvol in de Politiek, Sanneke Nulkes, en Jean-Christophe Abrahams, die zit er en die zegt in de reclame zo net of in het nieuws, ja, ik wil wel wat zeggen. Nou, daar moet je dit vooral doen. Ja, ik zeg het, misschien de luisteraars verwachten misschien niet. De luisteraars hebben niet, boeien niet, ik maar, bepaal wat er gebeurt. Dat is waar. Ja, en jij moet niet denken, kijk, wat jij doet is precies wat die arrogante politici doen. Oh. Ze denken dat ze denken voor de luisteraar. Je moet niet denken voor de luisteraar. De luisteraar kan zelf denken. En als de luisteraar het niet leuk vindt, dan zitten ze het hier hier wel te twitteren. Techniek aan de Bakema. San Giorgio Blonk is regieassistent. Ik ben Primera de Kishoen. U kunt twitteren naar apenstaart ZPP op 1 of hashtag Zwarte Prietpraat. De Radio 1-app kunt u reageren. E-mail naar zwarteprietpraat@pownet.tv. Niet naar het Radio 1-mailadres sturen. Die lezen we niet. Telefoonnummer 0800-1121. Maar de algemene voorwaarden om te bellen met Zwarte Prietpraat zijn dat u door mij of een andere beller beschimpt, belelijkt, geridiculiseerd kan worden. U kan belachelijk gemaakt worden. U kunt over mijn reactie op u niet bellen, zeuren, klagen. Door te bellen geeft u aan deze algemene voorwaarden te accepteren. Dus iedereen die belt weet dat. Ik moet even twee leuke appjes voorlezen. Frans Heuvelmans. Wie geeft Ed Femke Merel CS een stem voor breed publiek? Prim. ZPP op 1. Prachtige uitzending met dames en heer onder de inspirerende leiding van de Ayatollah, de Trump, de Poetin, de Erdogan en de Sief van het Vrije Woord. Mooie uitzending. En dan komt het Jolin, McBettertje. Best wel knap hoor. 30 minuten praten over politiek, anekdotes over Mark Rutte en de onderwerpen migratie, woningnood, toestand van de zorg consequent negeren. Jolin, we negeren het niet. Want die onderwerpen, die komen in bijna alle programma's, als ik naar radio of tv kijk, aan bod. En die onderwerpen moeten gewoon bestuurlijk worden opgelost. Ik heb het nu over de toestand van de politiek in zijn algemeenheid met Femke Merel, die vanuit haar invalshoeken doet, en Sanneke, die vanuit haar politieke analytische hoeken doet, met een beetje VVD-bloed erin. En daarom hoeven die onderwerpen niet bespreken. Er zijn zat programma's. Echt zat programma's. Ik kan die radio niet aanzet of ik hoor weer migratie, woningnood. En lieverd, migratie, Jolin, jouw voorouders woonden ook niet hier. De voorouders van Anne Bakema waren in het jaar nul de enige die hier wonen, want de Romeinen schreven over ze. Maar toen zijn voorouders van anderen, die Franken, gekomen en die hebben die voorouders van Anne Bakema vermoord. En die waren Germanen, hadden de Germaanse religie. En toen kwamen er vreemde religieën zoals het Jodendom en het Christendom in dit land. Dus het zijn allemaal migratie die heeft gezorgd dat dit land nu zoveel miljoen mensen kregen. Dus Jolin, jouw overgrootouders waren ook migranten. Dus hou me dat gezeik over migratie. Zo. Nou, dan gaan we weer verder met dit fantastisch rustig programma Zwarte Prietpraat. Voordat we naar de bellers gaan, wilde jij nog iets zeggen over je analyses of wat je nog kwijt wil? Want als die bellers komen, ben ik de regie kwijt. Nou, als iemand iets over wonen, immigratie of de zorg wil lezen of over Splinter, dan staat er genoeg op onze website www.splinterpolitiek.nl. Dus Jolin, ga even naar splinterpolitiek.nl. En dan lees je alles wat ze vindt van migratie, woningnood. Ja. En Sanneke, is mijn analyse correct dat niemand gaat stemmen vanwege woningnood op een bepaalde partij? Of geen enkele partij heeft de oplossing? Nee, iedere partij zegt we moeten het oplossen. Ja. Maar vervolgens hoe ze dat gaan doen, dat valt heel erg tegen. En weet je waarom we de woningnood niet kunnen oplossen? En dat heb ik weer van Matthijs Den Broeke, SP, hij zegt, we bouwen al lang niet meer. Als de gemeente, hij zegt, iedereen zegt we gaan het oplossen bij de gemeenteraad. Maar je moet een projectontwikkelaar hebben. Ja. Die moet de investering willen doen. Het risico willen nemen. Terwijl ooit hadden we gemeentelijke woningbedrijven. Maar die zijn door jouw VVD geprivatiseerd. Ja. En toen zijn ze allerlei woonboten en Porsches en Ferraris gaan rijden. En dat is de grootste roof van woningbezit. En in Amsterdam, ja, dan heb je het over iets in Rotterdam. Dat is ook niet overal zo. Nee, maar even gechargeerd. En wat we vroeger hadden, we hadden dus met de gemeentelijke woningbouwbedrijven, kon je bouwen. Nu heb je gemeentelijke woonbedrijf. Vroeger had je ook nog huur. Toen ik in 1983 in Nederland kwam wonen, moest je vergunning krijgen als je huis huurde om in dat huis te mogen wonen. Hebben we ook afgeschaft, waardoor jouw vieze vuile VVD, Prins Bernhard, vriendjes en Haga 6000 huizen kunnen bezitten en over de rug van de huurders kunnen. Daar heeft de PvdA ook geen moer aan gedaan. Dus daarom stem ik SP, want de PvdA is een vieze vuile kapitalistische dienaar van die vieze tering huisjesmelkers. Ja, nou, goed verhaal, maar ik denk als we naar de toekomst kijken, dat we vooral niet alleen moeten kijken naar waarom ga je huizen bouwen. Want er zijn heel veel leegstaande panden. Je kan ook kijken naar huizen waar mensen een etage leeg hebben staan. Maar die gemeenten die hebben daar dan verschillende regels voor. Dat je dat niet mag doen. Je mag geen woning splitsen om te verhuren. Nee. Dus we gaan op een gegeven moment alles volbouwen. Red je toch niet mee? Nou, dat weet ik niet. Want waarom zou je niet bepaalde bedrijventerreinen die nu leeg staan, dat je daar appartementen van maakt? Ja, nee, daar ben ik hartstikke voor. Maar ik denk niet dat je het daarmee redt. Nou, je redt het er niet mee. Ik heb laatste plannen ook bekeken van Hugo de Jonge. De grootste woningbouwopgave ligt in Zuid-Holland. Over 30 jaar staat Zuid-Holland onder water. Denk ik, waar is die visie daarop? En zijn eigen partij heeft nog in het programma gezet dat er rond Zwolle een hele nieuwe stad ontwikkeld zou moeten worden om naar het oosten van het land te gaan. Zie je niets meer van terug. Dus dan denk ik, ja, dat lijkt me nou typisch iets. Maar wat is de visie van de VVD? Dan als je kijkt naar... Sorry dat ik je... In de reden. Ik word hier altijd een beetje enthousiast van dit onderwerp. Maar wat is dan de visie van de VVD? Wat zouden we, want inderdaad, als we op deze ingeslagen weg zo verder gaan, dan is de kans heel groot dat we een groot deel van Nederland straks over 30 jaar of zo moeten missen. Daar heb ik zorgen. Die visie daarop zie ik nu niet. Er wordt eigenlijk pragmatisch wel weer gekeken, maar dit is eigenlijk het nieuwe stikstofdossier, maar dan over 30 jaar. Hadden we dat dan niet kunnen weten? Ja. Maar datzelfde is voor banken. Die zitten daar precies hetzelfde in. Over 10 jaar gaat geen bank meer financiering verstrekken, want de terugbetalingstermijn van 30 jaar halen we niet eens meer. Ja, maar wat is dan de oplossing van de VVD? Voor nu wordt er gebouwd en daar vind ik wat van. Ik ben het daar niet mee eens, maar dat is wat er nu wel voor ligt. Ja, maar vanuit wat je moet doen is voor de opstegende aarde. We moeten gewoon onze deken verhogen. Daar zijn we goed in, maar we laten. Kijk, ik heb ooit... We zitten ook met bodemdaling. Hè? Nee, en je, kan, Merel, je kan niet... oneindig hoge dijken blijven bouwen. Dan is het de eerboegen hebben allemaal heel slimme vrouwen. Die was SG of dingen. En die heeft hier in het programma Goed in Gelichte Kring toegezegd. Ik kom zo op een naam. Die zei, in Nederland moet er eerst een ramp gebeuren voordat we iets doen. Ja. De waterkering in Zuid-Holland en de westerse, het Zeeland en Zuid-Holland. De plannen waren er al. Mm-hmm. Maar alleen er werd geen toestemming, er werd geen klap opgegeven tot die watersnoodramp kwam en toen zijn ze gaan rennen. Ja. Dus wat je ziet is, de afgelopen jaren is de bereidheid tot investeren. Ik zal je een voorbeeld geven, voor Schiphol hebben ze al in de jaren 90 een rapport geschreven waarbij er vliegtuigen in zee zou komen. Het zou voor de kust van Noord. Is in een lade gegooid, nooit meer iets gedaan. En Schiphol moddert voort iedere keer minder, meer dingen. We pakken niet door, omdat het is coalitieland. Maar we leven ook inderdaad coalitieland, maar we leven denk ik ook wel erg in ontkenning voor bepaalde situaties. Ja, enorm. Want een land als China wil je ook niet in die vorm bestuursvorm leven. Maar die heeft wel een routekaart naar de smeltende Noordkappen. Oh, dan gaan we daar een vaarroute maken, want dan zijn we 30 dagen eerder op locatie. Ja. In Frankrijk, bepaalde gebieden willen wij hebben, want daar is betere wijnvelden. Ja. Nou ja, en wij weten wat er in Zuid-Holland staat te gebeuren, maar we doen er niks aan. Nee. Oké, luisteraars, na deze bemoedigende woorden gaan we even naar bellers. Luister, we doen eerst Bob op... Nu gaan jullie kennen het programma, dus Jean-Christophe, nu ga je lachen, want we weten helemaal niet wat er gebeurt. Dus ik weet ook niet wie ik aan de telefoon ga krijgen. Oké, doe maar Bob op lijn 1. Een hele goede avond. Goedenacht, Bob. Goedenavond. Nee, na 12 uur zeg je nacht of morgen, Moet ik jullie nog leren hoe het protocol zit, Nee, ik was een beetje ook enthousiast naar jullie aan het luisteren. Maar ik had een vraagje. Hoe kijk jij persoonlijk naar Matthijs van Nieuwkerk? Want jij hebt met hem samengewerkt en programma gedeeld, zeg maar. Je was heel vaak tafelgast. Ja. En ik heb ten eerste alles wat door de Volksvot wordt geschreven, wantrouw ik. Want in het verleden heb ik gezien dat het Volksvot liegt. Ten tweede, de enige persoon die mijn naam is genoemd is een visagist. Ik wil weten wie zijn al die anonieme mensen en hoe lang hebben ze daar gewerkt. Want ik ken mensen die 15 jaar daar hebben gewerkt, 12 jaar, 13 jaar. Ik ken redacteuren die daar hebben gewerkt, vrouwelijke redacteuren. En ik kan je zeggen, voordat de Volkskrant er deed, was er een andere krant die mij al gebeld heeft in 2021. Dus ik keek naar Matthijs van Nieuwkerk als een fantastische vakman. En die geluidsman die hij uitgeschoten zou hebben, die werkte niet voor de BNNVARA, maar voor het facilitair bedrijf. En ik zal je zeggen dat als ik mijn programma hier voorbereid en mijn best doet om Sanneke en Femke Merel hier in de studio te krijgen en Sanny een fout zou maken waardoor het allemaal in het water valt, dan is het enige verschil dat ik Sanny nooit de huid vol scheld waar anderen bij zijn. Maar dan loop ik naar een kamer en dan doe ik die kamerdeur dicht en dan scheld ik Sanny de hele fucking huid vol. En daarna zeg ik tegen hem, lopen we naar buiten en dan denk ik niet. Want ik werk niet zo hard zodat iemand, een loser, die te lui is om zijn werk te doen, mijn programma in het water doet vallen. En als je dat grensoverschrijdend gedrag noemt, graag. Ik wil meer mensen met grensoverschrijdend gedrag. En al die tere zieltjes die vinden dat er geen veilige werkomgeving is, pleur daarop naar Fem Femke Merel en de toko, waar we allemaal politiek correct met elkaar omgaan. Oh, en dan ben je daar veilig. Nou. Ik had, je wilde mijn mening niet, ik geef mijn mening. Nee, dat kan echt niet. Prem, ja. Ik heb nog een dingetje. Er is zojuist is er vanuit BNR is er een onderzoek gestart naar mensen van het complotdenken. Het staat gewoon op BNR Radio, de website van hun. En daar hebben ze een onderzoek gedaan. En dat gaat over hoe ver dat gaat in de Telegram-groep. Ja. En dat soort dingen. En mijn vraag is of je dat stuk al hebt gelezen. Nee, want ik heb wel wat beters te doen dan mijn tijd te verspillen aan complotdenkers en reptieldingetjes. Want met dat soort randebiele idioten. Kijk, ik heb één ding geleerd. Ja? Met racisten. Heeft het geen zin om argumenten aan te dragen? Want ze zijn idiote, nazi-achtige racisten. Dus niet doen. Nou, met wie wil ik wel praten? Met redelijke mensen als Femke Merel, die heel moeilijk te overtuigen is. Maar ik toch wel ervoor open staat. Met Sanneke en met de redelijkheid. We hebben altijd ongeveer 30% van de maatschappij bestond uit idioten. Die 30% heeft geen zin om je tijd en energie aan te verspillen. Richt je op de 70% die het wel goed doet. En BNR moet gewoon scoren. Hun luistercijfers zijn kloten. Ze moeten nog proberen, dus dit scoort wat Femke Merel al zei. In plaats dat ze onderzoek doen naar hoeveel mensen geïnteresseerd zijn in de wegzakkende Zuid-Holland, wat onder water komt, de bodemdaling, gaat BNR aandacht besteden aan complotdenkers, want dat is lekker makkelijk. Ja, maar ze hebben het ook over... Ja, dat, nee, prima, maar Bob, dit is gelul, want je zit hier BNR aan te halen. Nee, doei! Nee, oké, nou, die gaat weg, dan doen we nog even... dat kan hier gewoon, hè? Dat kan hier gewoon doen. Ja, dit is grensoverschrijdend gedrag. Waarom zei je even bij dingen, want als ik de voorwaarden heb dat in mijn bedrijf, als je komt, je moet presteren, nou, ik ja, sla dat, je dat niet met natuurlijk... de zweep. Ik sla je niet met de zweep. Ik val uit tegen je, omdat ik vind dat... Nee, maar kijk, ik heb ook medewerkers gehad in de Kamer. En het is een hele, nou ja, heftige werkomgeving waar je echt... Nou, het is echt slangenkuil. Het is echt verschrikkelijk. Ja. Maar ik vind dat ook als je fouten maakt en ook... Ik bedoel, ik heb ook wel eens echt helemaal stijf van de stress gestaan, omdat ik dacht, oh, dit stuk is niet goed. Ik heb het is verkeerd. De juiste informatie heb ik niet. Ik moet nu voor de camera verschijnen. En ik ben verantwoordelijk voor wat ik daar ga vertellen. En dit klopt niet. En dan geef ik alleen maar eigenlijk mezelf de schuld. Dus misschien het andere uiterste. Van dan had ik beter uit moeten leggen wat ik nodig had. Ja, maar dan kreeg jij uiteindelijk een burn-out. Omdat die medewerker fucking werk niet goed doet, krijg jij een burn-out. Nee, terwijl als je die medewerker de huid vol uitscheldt, dan is het van je hart. Zal ik nooit doen? Denk je echt dat je zo het beste uit je mens haalt? Ja. Ik denk het niet. Nee, ik denk dat ze dan gillend weglopen, huilend, en heb je geen medewerker meer. De medewerker is een burn-out. Oké, maar ik zou je zeggen, als je kijkt naar alle mensen, en ik in die 15 jaar ben ik er vaak gekomen, daarom zeg ik je, wie zijn die anonieme mensen? Het programma bestaat niet meer. Ik ben de afgelopen dagen gebeld door verschillende media, of ik iets erover wil zeggen. Maar vanmiddag was de laatste Shownews, en die redacteur van Shownews vond ik wel leuk. Want die ging meteen met een soort brutaliteit aan de slag. Maar toen zei ze, ja, iedereen praat erover. Ik zeg, iedereen, pardon, de afgelopen 2 dagen heb ik mensen gehoord over woningnood, over zorg. Ik zeg, ik heb niemand gehoord over wat hij... Maar dan kan je dus zien, en vluchtelingen, en woningnood, en crisis, alles wat... wat Jolien noemde. Maar goed, dus dat zie je. Het is de heiger is erachter. Maar toen zei, kreeg je de redacteur... en als jij niet presteert? Toen zei ze, ja, ze heeft ook meegemaakt bij sommige programma's... dat mensen zeggen, ja, daar is een cultuur. Marco van Basten, Ruud Gullit vertelde in Rondo... dat als hij een bal niet goed gaf op Van Basten... terwijl Ruud Gullit, AC Milan... dat Marco hem verrotschold en zegt, godverdomme, je moet op... omdat je bent bezig te winnen. En als mensen willen bezig zijn om handen te houden en lekker in de kring te dansen en kumbaya te zingen, dan moet je niet bij bepaalde programma's werken. Nee. Nou maar ja, tegelijkertijd denk ik met de nieuwe cultuur. Ik denk dat dit heeft ook te maken met persoonlijk leiderschap. Hoe kan jij zorgen dat een ander jouw werk op jouw manier in jouw lat doet? En trouwens, waarom ben jij degene die die lat zo bepaalt? Oké, weet je wat leuk was? Ik maakte het programma Primtime, mijn radioprogramma. En toen was Barbara was vertrokken en toen kwam er een nieuwe adjunct-redacteur. En zegt, Prim, je moet mensen soms een schouderklopje geven. Toen heb ik een redactievergadering beroepen. Toen heb ik gezegd, jongens, het schouderklopje wat jullie kregen... iedere maand dat salaris wat wordt overgemaakt. Dat is je schouderklopje. Verder, als je je werk goed doet, heb je geen last van me. Maar als je werk niet goed doet, dat stuur ik naar je heer en weer. Want je moet presteren. En verder heb ik geen tijd voor al dat oude gelul schouderklopjes. Want dat is niet van belang. En van belang is dat we een goed radioprogramma maken. Nou, en daarvoor krijg je iedere maand betaald. En dat is je schotel, klopt je? Ja, en ik vind trouwens dat ambtenaren niet op, hoe noem je dat, bondingscursussen, al die shit die ambtenaren doen. Ambtenaren moeten over soberen, geen nieuwjaarsborrel, want die worden al goed betaald. Met baanzekerheid. Maar wat je dan krijgt, is dat medewerkers je niet dus tegen durven te spreken, omdat ze denken, nou, dan krijg ik de wind van voren en dan word ik naar heen en weer gestuurd. Naar nee, want juist de mensen die ik naar hun moer stuur, dat zijn de mensen die ik het investeren waard vind. Want het moment dat ik je niet meer uitscheld, dan denk ik, oh, weet je wat, ik laat je contract aflopen en dan donder ik je op. Dus het moment, ik zeg altijd tegen mensen, als ik je uitscheld, vind ik de moeite waard om in je te investeren. Want ik investeer alleen wat anders, schreef ik niet meer tegen. Dan zeg ik, oké, poep, verwijder het, contract beëindigen, niet meer oproepen. Ja, maar Prem, waarom werken mensen? Het is niet alleen maar voor geld. Mensen willen erkenning, waardering, dat wat ze doen. Ik werk alleen voor geld. Ja, nou ja, en dat verklaart ook precies waarom jij dat doet. Wij werken niet alleen voor geld, denk ik. Ja, nee, maar ik wil geen erkenning. Ik wil geen applaus. Dit programma heet Zwarte Priet praat. Een zwarte die uit zijn nek lult. Ja, maar dat is ook precies wat je zegt op de ministeries. Ambtenaren met de toeslagenaffaire. Waarom is dat zo lang? En dat werd meermaals gezegd tijdens die openbare voren in de... In die sessies van, er is een leemlaag, daar komen we niet doorheen. Nee. Er was echt een cultuur van dat je niet durft op te staan. Ja. Van dit kan niet. En ik vind echt dat het je plicht is, je morele plicht als ambtenaar om dat te doen als je ziet dat je... Maar Femke Meren, ik geef ook volledig toe dat ik een raar mens ben. Die werden gewoon op een zijspoor geduwd. Ja, maar zodra iemand wat tegen me zegt, dan loop ik naar zijn fucking baas en dan zeg ik het. En dan zeg ik tegen die baas, en vergeet niet, als we voor de rechter komen, heb ik nog een mail als bevestiging. Want ik zeg, als we ooit voor de rechter komen, heb ik een bewijs dat ik jullie heb gewaarschuwd. En dan kunnen jullie niet zeggen, I can't recall. En zodra ik dat soort mails stuur, begint iedereen, oh, we gaan wat eraan doen. Dus het is ook maar. Maar goed, we moeten naar Carolien Ansie. Want het is lijn 4 is... Sorry. Het is toch heel erg dat ik Anne Bakema zijn naam vergeet. We moeten naar Carolien. Het is eigenlijk op de... Dames en heren, ze is een Belg. Ze is de auteur van... Oh ja, dat is voor jou iets. 365 smiles.net. Maar ze heeft ook de magie van de onvergetelijke dates thuis. Dus dan moet jij een man thuis op date gaan. Nou, dat is prachtig. Het is echt, moet je wel echt, een man hebben? Ja. Ik heb een man. Zij heeft Femke Meren, liefde man. Dat weet ik. Sorry, Selke. Dus, ik weet, zijn heel lang niet op date geweest. Dus daarom moet je die date... Ik zal dat boek voor je sturen. Maar goed... Ja. Carolien, hoe was je congres, je seminar afgelopen donderdag? Dat was fijn, dankjewel. Kon het werken, okay. Alle apparatuur dit keer goed en ging het goed? Ja. Ondertussen heb ik het al een paar keer opnieuw gedaan, hoor. En alles werkt. De nieuwe computer en alles werkt goed. Oké, zeg het maar. Ja, ik vind het wel heel leuk dat jullie het hadden over schouderklopjes daarnet. Want daar gaat ook mijn praatje een beetje over. Ten eerste, hallo Femke, Sanneke, Jean-Christophe, hoi. Hi. Hallo. Hoi. Vandaag ga ik het hebben over chef koks. Want wij hebben een hele goede vriend, en dat is een chef kok. En Prem, ik hoorde dat jij ook een vriend had die kok van het jaar is geweest, hè? Klopt dat? Ja, Sunil Bahadur. Ja. Oké, maar... Ik weet niet hoe dat zit in Nederland, maar bij ons in Vlaanderen zitten alle restaurants opnieuw bomvol. Hè? Je moet weken op voorhand reserveren om nog een plaatsje te hebben. Dus je hebt gezegd van de klieden hier in de horeca zie ik niet heel veel. Maar goed, volgende week... Carolien, even wat, je moet je hand even iets anders zetten, want we horen je niet zo goed. Ja. Oké, zo beter? Ja, zo veel beter. Oké. Dus vorige week is Koen verjaard. En ze hebben gaan eten in een goed restaurantje. En als we dan lekker eten, doen wij dat altijd denken aan wat onze vriend, hè, die chef kok, zegt. Hij vindt zijn job een droomjob. Hij doet die keigrij, ook al moet hij heel hard werken. En hij zegt, oké, iedere dag een vol restaurant, dat is voor mij een bevestiging dat wij goed bezig zijn. Maar ik sta daar wel alleen met mijn team in de keuken. En het allergrootste compliment voor mij is dat klanten de moeite doen om toch in de keuken eens te komen zeggen dat het lekker was. Want dat doet deugd. Want dat is dat schouderklopje dat mensen graag hebben, Prem. ook al worden ze ervoor betaald. Dus, want dat klopt ook wel, hè? Want, Anne Bakema, je bent de beste technicus ter wereld. Ah. Dankjewel. Sunny, je bent de beste regieassistent. Dankjewel. Jean-Christophe, je bent de beste zwijgende gast. Maar weet je wat ik het grootste compliment vind? Als die mensen nou een fooi geven van 20%, dat vind ik belangrijker dan dat schouderklopje. Je kan me liever een grote fooi geven, want dan vul ik mijn zakken meer. Ja, maar daar heb jij dus straks gezegd dat jij het enkel doet voor het geld. Hè? Ja. Maar heel veel mensen, en dat staat Pepje en Sannetje ook bij, heel veel mensen doen het ook voor een stuk voor erkenning. Hè? Ja, maar die erkenning moet je thuis van je vrouw krijgen. Die krijg ik ook niet, maar geef niet of van je kinderen of van je kleinkinderen. Maar dat maakt niet uit. Oei, ik hoop niet dat ze luistert. Dat ze luistert, sorry. Maar wat ik wil zeggen, hè, als je in een restaurant bent, steek je even je hoofd binnen in de keuken en zeg dat het lekker was en bedank die mensen ook iets. Nou, ik moet wel zeggen, Caroline, ik was zaterdag bij Adjic Bakkas en Finko, David. Want Finko is 61 geworden. En ze hadden een feestje, want Adjic was ook jarig. En toen was er daar een catering van een bepaald restaurant. En ik heb inderdaad bijna 7 of 8 keren die mensen gecomplimenteerd. Maar ze deden het ook echt goed. Maar kijk, maar ik kon geen geld als ze verdienen. Dus ja, dan kan ik wel complimenteren. Maar als het om geld verdienen gaat, wil ik liever geld dan het compliment. Dus dames en heren, hoef me geen compliment te maken. Ik zal u mijn bankrekening doorgeven. Maak geld erop over. Dat vind ik het leukste. Dat u zegt, Prim, ik heb zo genoten van je programma. Hier is 1 miljoen. Daar heb ik meer aan dan een compliment. Oké, maar Prim, ik kan u geen miljoen geven, maar ik ga toch zeggen dat je een goed programma hebt. Dan mij krijg je een compliment. Okay, en ik ga toch zeggen dat ik altijd zo blij ben met jouw tips, omdat het toch wel iets is dat we als maatschappij wat liever voor elkaar kunnen zijn. En dat belichaam jij heel goed. Dus dank je wel. Ja, groetjes aan je lieve man Koen. En gefeliciteerd nog met zijn verjaardag. En tot de volgende week. Ik zal hem zeggen tot volgende week. Oké, we moeten snel naar bellers. Doe maar Paul op lijn 1. Goedenacht, Paul. Nou, goedemorgen ondertussen. Ja. Ja. Nou, allereerst vind ik het heel jammer dat je programma stopt. Want ik luister altijd en ik kan er altijd van genieten. Dankjewel. Ga je geld voor me overmaken nu? Stuur even een tikkie anders. Paul, ga je geld voor me overmaken? Niet in de overvloed. Paul, ga je geld voor me overmaken? Misschien dat ik een 50 centje in een envelopje neem. Nee, maar zeg het maar. Nee, 50 pap in een envelop. Ten tweede, ja, ik heb een aantal dingen. Ten tweede, ik luisterde aan het begin van het programma over de meisje wat over dat Indie. Indie pap in de Doelen, 22 december, ja. Ik ben multicultureel opgevoed. Multicultureel opvoeden bestaat niet, hè? Je wordt gewoon opgevoed. Je wordt achterlijk of niet achterlijk opgevoed. Door meerdere culturen. Dat geldt ook voor meerdere culturen in Nederland. Hebben we meerdere culturen. We hebben de Friese cultuur, we hebben de Drentse cultuur, we hebben de Achterbakse Haagse cultuur, we hebben de Amsterdamse cultuur, we hebben de Rotterdamse cultuur. Dus alles is multicultureel. Maar wat ik de mooiste cultuur vond, was één liedje wat bij mij is blijven hangen. En dat is van een film. Volgens mij Mijn Prempje die waar niet hoen. Mijn Prempje die waar niet hoen, die film, mijn naam zit erin. Ik ben Prempje die waar en het liedje Kassam Kikassam. Dat is een heel slecht liedje. Je hebt echt een slechte smaak. Het wordt niet gezongen door Kishore Kumar. Slechte smaak is ook smaak. Maar Paul, je bent heel slecht voor mijn luistercijfers. Dus is er nog iets zinnigs wat je wil zeggen? Want dan moet ik echt naar de volgende. Ja, ga dan maar naar de volgende. Oké, maar lief dat je hebt gebeld. Take care, doei. Oké, doe maar naar Pete op lijn 3. Pete, ik hoop dat jij iets zinnigers te zeggen hebt dan naar Paul. Nou, Paul, kan ik er nog een borreltje nemen, hè? Ja, nou, Peter, ik hoop dat jij iets zinnigs zegt voordat je weer over Paul wat zegt. Je lijkt wel op al die mensen. Waarom over de volgende wat zeggen? Kom gewoon met je punt en lul niet over die volgende. De vorige beller. Ja, joh. Hoe heet dat? Ik zit zo bij te luisteren. Ja. Jullie hebben de mond vol van meneer Rutte. Ja. We hebben niet de mond vol. Veel te lang dit land helemaal verkracht. Maar Peter, wat heb je gestemd bij de laatste Tweede Kamerverkiezing? Dat zei ik voor mij. Wat zei je? Dat is een partij die heel groot was en die wordt gewoon weggezet. Maar welke partij heb je gestemd? Die weg wordt gezet. Welke partij? Noem de fucking naam dan. Meneer Wilders. Je hebt Wilders, daar, de eenmanszaak. Die niet kan regeren, die verder niets kan doen. En Peet, jij bent de schuld dat Rutte kon regeren. Wat had nou SP gestemd? Je weet dat Wilders een eenmanszaak is. Blondie heeft 20 slaafjes. Hij kan nooit meer regeren. Zodra hij meer regeert, rent hij weg. En jij stemt erop en je belt nu op te klagen over Rutte. Lekker makkelijk, Peet. Je bent zeker een witte oude man. Ik klaag helemaal niet over Rutte, maar jullie hebben een beetje te veel erover. Maar ik wou wel vragen aan mevrouw Splinter. Ja, aan Femke Meren van Kooten, ja. Want ik ken maar één Splinter en die heet Chabot. Maar Splinter heeft weinig van gehoord. Oh, ik ken ook nog wel andere Splinters, hoor. Ja, maar ik wil even wat vragen aan u. Ja, als u dat nou mag. Twee, ja hoor, zeker. Als u nou twee opgegroeide kinderen in huis hebt. En die staan ingeschreven al een jaartje of 10. Ja, of 15. En die hebben geen sociale huurwoning. En iemand als ver weg niet stond, die krijgt eerder een woning. Hoe zou u je voelen? Mag ik even een vraag stellen? Piet, waarom heb je fucking niet genoeg geld verdiend dat je koopwoning had? En waarom heb je niet gezorgd dat je voor je kinderen ook een koopwoning kan kopen? Ik heb alles verzopen en verloren. Juist, dus je hebt alles verzopen en verloren. En dan zit je de maatschappij de schuld te geven. Omdat je geen koopwoning kan hebben, terwijl jij je lief hebt opgefokt. Dus als jij nou gewoon een goede koopwoning had en geld op de bank had, dat je huis gekocht voor je kinderen. Maar jij bent een loser en nu zit je de schuld te geven aan vluchtelingen. Maar goed, Sanneke, helemaal geen schuld te geven aan vluchtelingen. Femke Meren gaat je antwoord geven. Okay. Nou, het is niet de schuld van de vluchtelingen. Het is de schuld van de overheid dat er te weinig woonruimte is. Ik zeg ook niet dat hun de schuld moeten krijgen. Nee, maar kijk, het is wel zeker een heel groot probleem en heel schrijnend dat er gewoon mensen 15 jaar op een wachtlijst staan en dan nog steeds geen woning krijgen. Dat er gewoon kinderen bij hun ouders op zolder wonen, waarvan het hele leven stilstaat. Nee, natuurlijk niet. En waarvan het hele leven stilstaat en die kunnen hun eigen gezin niet stichten. Die kunnen hun leven niet beginnen zoals we dat graag zouden willen. Want en het leven, dan bij hun en ouders. Het leven van de ouders dan? Nou ja, precies. De oplossing is meer huizen. We gaan meer huizen bouwen voor de mensen die hierheen komen. Gaan splinter nieuw huizen. Nee, we gaan huizen bouwen voor alle mensen. Luister, Piet, ik zal je zeggen wat ik zou doen. Femke Meren gaat makkelijk voor je oplossen. Ik zou al die huizen in Groningen opkopen 20% boven de marktwaarde. 20%, zodat ik al die huiseigenaren in Groningen meteen, en ik zal Shell en de NAM helemaal ervoor leeg trekken met de extra belasting en al die managers ook. En dan zou ik dat al die huizen vullen met asielzoekers, zodat voordat ze die aardbevingen voelen en dan rennen naar hun huis terug gaan. En dan hebben we andere ruimte voor andere mensen. Vind je dat een goede oplossing, Piet? Jij zit toch niet aan de bruine rum, hè? Ik zit wel aan iets bruins, maar ik moet rijden. Ik zit nog aan iets. Hebben jullie ook die politieauto gezien toen je hier kwam binnenrijden op het Mediapark? Ik kwam aanrijden en ik zeg politieauto. Ik denk, oh, ze gaan straks alcoholcontrole houden. Nee, Piet, ik ben niet aan de bruine rum. Maar goed, ik moet naar Wilbert Stuifbergen, die belangrijke informatie over China heeft die jou niet boeit. Maar thanks voor het bellen, Piet. En zuip je geld niet op. Zorg voor je eigen kinderen. Mijn kinderen hoeven niet op een huurhuis te wachten. Want papi koopt anders wel een huis voor ze. Ja? Dan moet je gewoon veel geld verdienen. Doei. Ik heb het geld ook niet, maar dat boeit niet. Dames en heren, het is 2:30. U weet wat dat gebeurt. Hier is hij, Wilbert Stuifbergen, die al jaren waarschuwt, al vanaf 2009, dat u moet oppassen met die tering Chinezen die een dictatuur zijn. Maar ja, de vies, vuil en dirty van Sanneke ziet alleen maar geld, dus doet nog graag zaken met China, ondanks alles wat Wilbert zegt. Hier is Wilbert Stuifbergen. Een goede nacht, luisteraars en kijkers. Ook ik probeerde een paar maal bij De Wereld Draait Door het thema Orgaanoogst China aan te kaarten. Maar, zo luidde het weerwoord van DWDD, dat is geen leuk onderwerp. We weten inmiddels hoe gezellig het daar echt was bij dat programma. Het heeft daar 15 jaar kunnen dooretteren. Nu naar het programma dat al 23 jaar doorettert en maar niet stopt. China draait door. Afgelopen week was voor de hele wereld een confrontatie te zien tussen de Canadese premier Trudeau en Xi Jinping, de Chinese president. Het was op de G20-top in Bali. Xi irriteerde zich aan de openheid waarmee Trudeau aan de pers vertelde dat hij met China gepraat had over hoe Xi de verkiezingen in Canada probeerde te beïnvloeden. Maar er zijn meer punten waarover Canada en China het oneens zijn. Net als in Nederland vindt het Canadese parlement het een genocide op de Oeigoeren. En het is ook niet voor het eerst dat een Canadees in het openbaar China bekritiseert. Neem de voortdurende discussie over het WK in Qatar. Er werd gesteld dat men veel te laat met kritiek kwam. Onzin, net als over de Olympische Spelen in 2008 in Beijing. We schrijven 14 juli 2006, ruim 2 jaar voor die Spelen. Toen dit te zien was bij 2 vandaag, nu 1 vandaag. Canadese onderzoekers roepen op tot een boycot van de Olympische Spelen in Beijing in 2008. China handelt namelijk in menselijke organen van gevangenen in strafkampen. De onderzoekers zeggen het harde bewijs hiervoor te hebben gevonden. Falun Gong-aanhangers beweren al jaren dat er in China wordt gehandeld in menselijke organen. The wife of a surgeon in one of these hospitals told us she, her husband told her that they brought the people into the operating room. They gave them a needle that caused heart failure. He then took the corneas out of their eyes, and then other surgeons in other rooms took out their hearts, their livers, and other organs. I met two former prisoners, both Falun Gong practitioners, and they had heard these allegations. One of them told me that his friend, his best friend, had been taken away one night in the prison in North China. And next time he saw his body, the cadaver, with holes where all the organs had been taken out. U hoorde net als eerste David Kilgore, ex-staatssecretaris van Canada en tevens jaarlang hoofdofficier van justitie. Samen met David Matas was hij auteur van het rapport Bloody Harvest. Hij interviewde Annie, de vrouw van een chirurg in Shenyang. Shenyang, waar het Olympisch elftal van Foppe de Haan speelde. Falun Gong kreeg een injectie en haar man moest dan de hoornvliezen van duizenden Falun Gong verwijderen. En daarna deden andere chirurgen andere organen, als harten en levers. De tweede stem die u hoorde is van Edward McMillan Scott, toen een vice-president van het Europees Parlement. Hij was begin mei 2006 in Beijing om de orgaanoogst te onderzoeken. Hij sprak zo'n 8 mensen die allen werden gearresteerd, behalve hijzelf. Een Falun Gong-getuige vertelde dat zijn beste vriend verdween om later zijn lijk te zien met gaten, waar eerst zijn organen zaten. Hier nogmaals David Kilgore. Well, China is everybody knows very very anxious that the Beijing Games in 2008 be a success, and if they think that that some countries or some governments will not participate, I think this would alone would be enough to get them to stop it. So do you suggest to threaten with a boycott of the Olympic Games? I'm suggesting that if this doesn't stop by 2008, would you go to the Games? Would I go to the Games? I certainly wouldn't go to the Games, and I hope a lot of people would not go to the Games. Kilgore riep hier dus ruim 2 jaar van tevoren al op tot een boycott van de Spelen. Hij wijst erop dat China geweldig gezichtsverlies zal leiden als landen of regeringen niet naar de Spelen zouden gaan. Net zoals Qatar nu volop in het spotlicht staat, en niet omdat ze daar zo goed de derde helft vieren. Maar omdat arbeiders er bezwijken in de hitte waar men de tere voetbalmiljonairtjes niet aan wilde blootstellen. We weten allemaal hoe het in Beijing in 2008 afliep. Willem-Alexander was pontificaal aan het hossen. Umberto Tan en Matthijs van Nieuwkerk bejubelden de gouden plakken, terwijl Falun Gong toen al 8 jaar door de schoorsteen een laatste groet gaven. Zoals er achter de schermen bij DWDD niet ingegrepen werd, zo gebeurde dat in de schijnwerpers ook niet. Toen namelijk 2 personen in talkshows de orgaanoogst plus crematoria melden. Ook toen trad niet de journalistieke regel in werking. Maar meneer, wat is uw bron van die horror? Dat was zo bij Pauw en Witteman, 17 januari 2008, toen Geert Fons tegenover Mark Rutte zat. En dat herhaalde zich op 20 februari 2008, toen Matthijs van Nieuwkerk schrok van het antwoord dat Erik van Muiswinkel gaf op zijn vraag: wat is de vereniging regel uit jullie lied? Dat antwoord luidde: Falun Gong geplunderd voor de organen en daarna netjes, zoals Xi het wenst, in de verbrandingsoven. Beide heren haalden dat uit het rapport Bloody Harvest van de dit voorjaar overleden Kilgore. En wat doet een vandaag er nu aan? Al 16 jaar niks. Maar men is net zo bot als Qatar. Eén vandaag presentator Rick van der Wesselaken gaat wel naar China. Als presentator van Wie wil er gemold worden? Tot zover. Hier nog de bron waar Geert Fons en Van Muiswinkel de mosterd vandaan haalden. De site van de coalitie ETAC. www.endtransplantabuse.org. Ik herhaal, endtransplantabuse.org. En nu weer Prrm. Dankjewel. Femke Meren, mag ik je even een tip geven? Heel veel van die luisteraars, ja. Dus kijk, ze hebben niets te melden. Dus je kan wel proberen ze serieus te nemen. Maar je kan ze ook doen zoals ik het doe. Wie uit zijn nek lult is Radio Cabaret. Nee, maar ik wil gewoon mensen graag als een vraag stellen... dan wil ik ook gewoon serieus antwoord geven. Want ik heb daar ook een serieus antwoord op. Okay, maar luister. En dan denk ik van ja, er zit altijd wel een Het is toch een probleem waar ze mee zitten. En er zitten heel veel mensen mee. Dus als mensen luisteren, dan wil ik daar gewoon graag een antwoord op geven. In de hoop dat andere mensen die luisteren... dan ook meteen een antwoord hebben op hun vraag. Oké, luisteraars, even voor de duidelijkheid. Femke Meren van Kooten. Het is 1 uur en bijna 38 minuten. Dus we hebben nog 22 minuten. Ja. En u luistert naar Zwarte Priet Praat... met als gasten Femke Meren van Kooten van Splinter... en de auteur van het boek Succesvol in de Politiek... Sanneke Nulkes en Jean-Christophe Abrahams is hier... Als je dat wil doen, Femke Meren, ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6 bellers. Dan wil ik je zeggen, dus hou er rekening mee. Dus jij bent medeschuldig als het allemaal helemaal uit de hand loopt. Oké, lijn 4, Kees. Goedenacht, Kees, op lijn 4. Hé, daar ben ik weer. Ik wou je even zeggen, je bent gewoon een fucking klootzak. Net ga je mensen uitschelden dat ze geen koopwoning kunnen halen. En ja. Maar zelf loop je al die tijd op je belastingcenten van Ponyuws te pakken. Ja, heel veel. De best betaalde. We gaan nu vuile vieze kankerleien. Ik heb geen kanker. Je moet koude bigieren. Ik heb geen kanker. Je moet nak je matantang. Wat zei je, Kees? Je gaat me slaan? Je moet nak je matantang. Maar waarmee ga je me slaan? Huh? Waarmee ga je me slaan? We gaan elkaar zien in de Bijlmer. Nee, maar waarmee ga je me slaan? We gaan elkaar zien in de Bijlmer. En als je me ziet in de Bijlmer, wat ben je dan van plan te gaan doen? Ik slap je mijn pampang. Ik geef je een slap. Je kan me mijn pampang niet slaan, want mijn moeder is dood, dus je kan haar kut niet slaan. Dan ga ik op haar pissen slaan. Wat zei je? Huh? Je hebt gehoord. Nee, ik versta je niet. Je moet iets duidelijker zeggen. Dan moet je terugspoelen nog. Nee, ik heb geen tijd om terug te spoelen. Want terugspoelen doen we ook al niet, want dat is digitaal. Je hebt altijd een grote bek tegen iedereen. Ja, tegen iedereen heb je een kankergrote bek. Ja, ik heb een grote bek. Tegen je vriendje van de wereld draait door, doe je kanker, Biggie. Hoe bedoel je kanker, Biggie? Hoe bedoel je kanker? Maar luister. Maar luister. Moet je op je bek getimmerd worden. Oké, en waarom moet ik op mijn bek getimmerd worden? Je moet op je kankerbek getimmerd worden. Want waarom? Je doet kankerblij aan Mattie. Maar waarom moet ik op mijn kankerbek getimmerd worden? Omdat je kankerbak doet. Oké, en dan denk jij. En jij denkt. Stuur je kankerlocatie. En jij denkt. Stuur je kankerlocatie dan. Ja, we zitten in het Mediapark Hilversum nu. Is goed, we gaan joinen. We gaan elkaar zien in de Bijlmer. Maar luister even, maar waarom... Ja, kankervriend. Maar jij wil dus vanwege mijn vrijheid van meningsuiting... Nee, wil jij fysiek geweld gebruiken. Mening. Het is geen vrije uiting van mening. Kijk hoe je naar die mensen doet. Omdat die man geen koopwoning kan doen. Ja, en daarom vind jij... Omdat die man geen koopwoning kan zetten. En daarom vind jij... Je weet zijn kankerachtergrond toch niet? En daarom vind je... Maar luister nou, er zijn veel mensen... Maar Kees, luister even. Mensen verstaan al die krachttermen niet in het buitenland. En Kees, ik wil even wat zeggen. Je mag mij uitschelden wat je wil. Het probleem is alleen dat een heleboel mensen die lijden aan kanker het erg vinden. Dus als je mij beschuldigt van insensitiviteit... Maar je bent een vieze vuile rat. Ja? Je gaat van alles zeggen over de VVD, alles. Maar dat ben jij. Jij bent dat nog. Oké, maar wat ik wil zeggen... Dus ik heb er verder geen moeite mee. Ik heb verder een rat. Ja, ik heb er verder geen moeite als je dat zegt, maar ik wou je even zeggen... Je bent een vieze vuile rat. Ja, ik wou je... Je bent een rat. Jan Roos heeft... Jullie zitten te denken waarom laat ik hem praten, hè? Ja, ik ben echt... Dit is heel goed voor mijn luistercijfers. Dit is heel goed voor de luistercijfers. Je bent een kolenrat. Ja, maar dit is dus heel goed voor de luistercijfers, want geen enkele presentator laat iemand die hem uitscheldt zo lang aan het woord. En dit is... Dus hij zorgt voor goede luistercijfers. Dit is fantastisch. Dit is fantastisch voor de luistercijfers. Ja, heb je nog iets te zeggen? Ja, zeg het maar. Ja, ik ga je één ding zeggen. Ja. Je bent een joke. Dat weet ik al lang. Dat programma heet Zwarte Priet Praat. Je scheldt mensen uit nog. Je gaat mensen uitschelden, die hebben helemaal niks gedaan. Je scheldt zo'n mappaanvang uit. Ik die mama zomaar, waarom scheld je die man zijn moeders kut uit? Dus dit vind ik erg. Je dient het op voor iemand en dan ga je die man zijn moeder nu uitschelden. Ik scheld jouw kut uit. Wat zei je? Je mag sokken, je mag biggie hair, je mag kolo biggie, je mag sakka sakka yuku. Kees, ik vind het heel jammer dat jij de vrijheid van meningsuiting kennelijk niet snapt en niet gebruikt. Maar ik ga nu naar de volgende bellen. Doei! Oké, doe maar. Maar dat was zeg maar gewoon een autochtoon, toch? Ik weet niet wie het is, het boeit me niet. Echt een mysterieus nee, maar het boeit me niet wie het is, Jean-Christophe. Of u wit, geel of groen is, boeit me niet. We gaan naar Victor. Victor weet ik dat een witte man uit Zutphen is op lijn 2. Nou, Victor, er is iemand die beter kan schelden dan jij. Hallo? Hebben we Victor op lijn 2? Ja, Victor is lijn 2, Anne. Hallo? Ja? Victor? Hey. Victor, is er iets mis met je telefoon? Hebben we Victor wel in de uitzending, Anne? Is tweede in de uitzending? Oké. Okay. Victor, sorry, jammer. Ik wilde je de uitzending laten, maar dat gaat niet. Oké, okay. Daar hebben we op lijn 4. Har, dat is een oude witte man uit Amsterdam... die nog met Ramses Shaffi heeft gechilled. Goedenacht, Har. Hallo, hallo. Goh, zeg eens. Zeg het maar. Het is met de wat. ik heb een paar vragen aan Femke. Ja, aan Femke Merel. Van Kooten. Ja. En ik hoop dat ik een vragen mag stellen aan haar. Ja, ga je gang. Ik ben partijloos. Het gaat om het volgende. Mijn zoon, die is 33 jaar, die woont al zijn halve leven bij mij. Mm-hmm. En hij doet echt zijn best om een huis te voeren. Maar hij kan echt niks vinden in dat fucking Amsterdam. Nee. En hij is 33, hij wordt straks 34. Het is echt het hemelschrijend dat het in Nederland kan plaatsvinden. Dat mijn zoon zo lang bij me moet blijven wonen. En ik heb dus een oplossing. Mm-hmm. Een derde van alle woningen in Amsterdam en ook wel in Nederland... die worden bevolkt door expats. Al die expats pikken al die sociale huurwoningen in. Ja. Ja, die bazen die kopen die woning op en hun betalen de huur van €2.000. Ja. Het is overal in de stad. Wanneer wordt er eens een keer wat gedaan om die expats een keer... die woningen uit te zetten gewoon. Oprotten met die expats allemaal in Amsterdam. In Nederland überhaupt. Nou ja, ook de speculatiebureaus die al die woningen opkopen... dat onze woningvoorraad in handen is van buitenlandse bedrijven. Dat vind ik ook wel heel bijzonder. En natuurlijk de huisjesmelkers. Dus het zelfbewoningsplicht zou een oplossing kunnen zijn. Maar ja, er moeten natuurlijk veel meer huizen bij. Dat is eigenlijk, denk ik, de oplossing. Ja, ik ben ook met ontruiming bedreigd, terwijl ik hier met mijn zoon woon. Ja. Met de vastgoedmafia, die wil me er ook uit zetten. Mijn huis heeft een waarde van €1 miljoen in de plantagebuurt. Ja. En ik heb een sociale huurwoning, dus dat kring die heel eruit zetten. Ik heb wel dat gekaart en hij verliest dat gewoon. Maar ik heb nog een paar andere dingetjes waar ik je mening over wil hebben. Mm-hmm. Van je nieuwe partij, de Splinter. Ja. Hoe gaan jullie de marktwerking in de zorg aanpakken? Hé, maar haar. Ja. Ik heb even een probleem. Het is 1:45. Oh, de marktwerking in de zorg, dat is echt een van mijn speerpunten. Nee, dat vind ik verschrikkelijk. De zorg is geen markt. De huizenmarkt is ook geen markt. Wonen is een recht. Maar de zorg is ook een van die dingen. Ja. De overheid is verplicht om iedereen... dus laagdrempelig, toegankelijk en betaalbare zorg te leveren. Ja. En daarin zijn we echt doorgeschoten in de marktwerking. Al die megalomane ziekenhuizen, dat mensen veel te ver moeten reizen. Oudere mensen in kleine kernen die gewoon helemaal niet meer naar het ziekenhuis kunnen komen... op de tijd dat ze een afspraak hebben. Mensen die moeten bevallen... vrouwen die rijden ambulances af en aan langs de ziekenhuizen... kunnen helemaal nergens meer bevallen. Die krijgen als geboorteplaats een babytje hectometerpaaltje zoveel. Ja. En dat is dus allemaal terug te voeren op de markt. Ik heb nog een heel korte vraag, want het is allemaal drukkelijk snel. Ja. Ik heb allemaal knuffels verzameld bij de jaarbeurt al. Trouwens was ik bij de verzamelaarsbeurt. Ja. Ik heb honderden knuffels die wil ik graag aan de Oekraïnse kinderen geven in Weesp. En wil jij met hem meegaan? Wil je met me mee gaan naar het asielzoekerscentrum in Weesp? Er zitten 70 kinderen. En ik wil die knuffels geven aan die kinderen daar. Nou. En ik nodig je uit om met me mee te gaan. Nou, is prima. Ja hoor. Ja. Oké, zullen we dan afspreken dat je even gaat naar splinterpolitiek.nl. Dan dan heb je dat gehad. Leuk, dankjewel. Nou, haar, dat zo ziet, maar dan wordt het weer leuk. Groetjes, tot de volgende keer. Doei, Bart. Doei. Oké, mag ik dan even kijken, wie hebben we allemaal? Jezus, Mina, doe maar Sean op lijn 1. Goedenacht, Sean. Hey, goedenacht. Zeg het maar. Ik wou zeggen, we weten toch een achterlijke randebiel, maar er komen een beetje slapjes over nou. Dan moet ik zijn manpang zijn, geloof ik. Hé, luister, ik moet je even wat voorlezen. Sceptische muts, twitterde Sonnet. Man. Laat me raden, door al dat termen zal Kees wel een vind zijn. Dat vind ik wel een goeie. Maar goed, wat wil je nog zeggen, Sean? Nou ja, goed, wat betreft Van Nieuwkerk heeft hij al gelijk natuurlijk. Hè. Qua inhoud heeft hij gelijk, de vorm is een beetje vreemd. Maar ik heb jou nog gezien bij Van Nieuwkerk dat je met twee bruine armen weer wegging. Toen je nog vroeg van, kun je alsjeblieft nog 2 weken blijven? Ja, ik vond het een geweldig programma. Het was het beste programma dat gemaakt werd. Houd de kop, man. Het is toch niet zelfs. Het is een geweldig programma met een geweldige presentator en een geweldig mens. Femke Merel, ik hoop je echt terug te zien in de Tweede Kamer. Oh, dank. Naast Sylvana Simons, als het even kan. En die mevrouw van de VVD heb ik nog één vraagje. Ze is geen mevrouw van de VVD, ze is Sanneke Nulkes. Mm-hmm. Auteur van Succesvol in de Politiek. En ze is lid van de VVD. En ze heeft ooit in de Provinciale Staten van Zuid-Holland gezeten voor de VVD. Nou, dan wil ik nog even vermelden dat die Hugo Borst en die Clary Polak dat wel de grootste hypocrieten zijn van de laatste tijd. Want van die Clary had ik het niet. Van die Hugo Borst wist ik het wel, dat het een hypocriet was. Maar die Clary, daar ben ik van geschrokken. Die hebben een podcast, daar verdienen ze geld mee over het WK. Gaan ze eerst kritiek geven en dan gaan ze. Maar ze gaan wel kijken. Nou, neem me niet kwalijk, maar jongens, we zijn een beetje. Mevrouw van de VVD, heeft hij nou gelogen of heeft hij zich verkeerd herinnerd? Wie? Over wat? Rutte. Ja, dat weet u toch nog wel. Oh, Rutte, dat hij niet kon herinneren dat hij had gezegd functie elders. Heeft hij nou gelogen of had hij zich verkeerd herinnerd? Wat was het nou? Ik denk dat hij het verkeerd heeft herinnerd. Ja, dat denk ik denk u, dat he? Hij, dat ik denk dat hij heeft gelogen en dat hij ermee wegging. Want hij heeft ook gelogen in het debat met Emiel Roemer. En toch werd hij de winnaar van het debat in 2000, wat was het, 14 of zo. Dus ja, maar ik moet nu gaan. Doei! Ja. Doei, Sean. Oké, dames en heren, hier is hij. Live uit Rotterdam. De man die het vrije woord koestert en dat prachtig weet te presenteren. Hier is hij, Johannes van Gogh Janus. Hilversum 1. Dat was best leerzaam, vond u niet vannacht? Een blokuur politiek. Den Haag is glad en onbetrouwbaar en een slechte plek voor romantiek. De ironie daarvan ontgaat me niet, want macht erotiseert. En de VVD is blijkbaar vies en vuil en dirty, of begreep ik dat verkeerd? En iemand slikte toch meloenen? Dat visualiseert best seksueel. Maar voor visie moet je naar de oogarts. Nou, dat lijkt me dan essentieel. Ministers burnden out en vielen om. Reagan sliep ons door de crisis. Hoeveel waar is er over Van Nieuwkerk? En ik hoop dat die niet ook vies is. Op de valreep werd de Ayatollah van het vrije woord nog even met de dood bedreigd. Moet Prem zelf wel even naar de Bijlmer komen straks? Kleine kans ben ik geneigd te zeggen. Zak toch lekker in je Bijlmer, gast. En zelfs als je Prem vermoordt. Dan gaat er iemand anders zoals ik door met schreeuwen. Leef het fucking vrije woord. Ah, wat lief. Dankjewel. Tot de volgende week, vriend. Pak die gasten. En liefst, Femke. Ja, liefst terug. Dankjewel. Ja, Femke is in dit programma gekomen dankzij Janus. Dus, heel veel dank daarvoor. Seb de Haas uit Montfort zegt... Beste Prim, boeiend programma. Als bijna leeftijdgenoot van Ton zonder tong... wil ik hem graag trakteren op een middagje in zijn café in Delfshaven... om samen gezellig niet te ingewikkeld te praten. Wil je SVP mee met hem in contact brengen? Bij voorbaat dank. Ton zonder tong, je moet even bellen... zodat we je telefoonnummer kunnen doen. Dat doen we als laatste meneer Oliveira op lijn 3. Oh, is Victor er weer? Of Victor is er nu? Oké, dan doen we als één voor de laatste Oliveira op lijn 3 en als laatste Victor. Goedenacht, meneer Oliveira. Goedenavond, meneer Prim. Hoe maakt u het? Ja, gaat goed. Oké, zegt u het maar. Want ik luister vaak naar uw programma. Dat weet ik. En het eerste, u geeft de mensen niet de gelegenheid om wat te vragen. Nee, raar hè? Ja. En ik heb ook gezegd dat als u belt de voorwaarden zijn... dat ik u kan afkappen, beledigen, beschimpen. Maar u neemt het woord over, hè? Ja, maar dat is de grap. Oh. Iedere week weer. En toch belt u iedere week. Ja, want ik ben een uur te wachten op u. Nee, u bent een beetje hardleers. U weet dat u geen vraag mag stellen, toch belt u. Ja, omdat u geen antwoord geeft. Nee, dat is de grap juist van het bellen. Ja. Ja. Maar waarom bent u nu wel? Straight to the point. U mag nu wat vragen. Dat is vanavond anders. Waarom ben ik gereageerd? zelf als advocaat in Nederland. Omdat ik mijn permanente verordening die je moest opsturen niet heb opgestuurd. Dat was de snelste manier om te stoppen met de advocatuur. Anders moest ik 2 jaar lang al mijn dossiers overdragen. Je hebt geen contributie betaald. Nee, mijn contributie heb ik wel betaald. Dat moest ik betalen. Want anders ik ben goed met... anders komt er een kassoen. Met Boutersen. Ik ben niet goed met Boutersen. En ik ben ook niet goed met Bram. We waren wel goede collega's, maar ik heb Bram al jaren niet gezien. Weet u, professor Waldijk was mijn familie. Okay. Maar meneer Oliveira, nu gaat het allemaal over mij. Het moet over Femke Merels. Hij heeft geen vraag. Meneer Oliveira, tot de volgende keer. Doei. Oké, dan gaan we naar Victor op lijn 2. Hij heeft geen vraag. Ik heb een beller. Jammer. Ja. Victor, goedenacht. Je bent de laatste beller. Exemplaar. Hé, maar Victor, er was eindelijk iemand die beter kan schelden dan jij. Waarom? Er was eindelijk een luisteraar die beter kan schelden dan jij. Nou, ik pleeg niet te schelden, Daisy Bouters. Meneer Prem. Je bent vannacht ook nog grappig. Hallo, Sanneke en Engel Femke Merel, die ik al vaker extra veren heb opgeplakt, zodat ze eigenlijk al een engel was. Oh. Wil je radio iets zachter zetten, Victor? Ben ik zo beter te verstaan? Ja, zo ben je beter te verstaan. Oké, dank je. Maar de 22 december komt dat zien, want dan gaat de goede gemeente een zwijgende Prem meemaken. Dat is wel spectaculair. Ja, maar ik kan moeilijk, Victor. Even, als ik een praatprogramma maak, kan ik moeilijk zwijgen, hè? Jezus, Mina. Nee, over 22 december tijdens dat optreden. Ik weet het. Ik kan mij niet voorstellen dat jij ooit je mond houdt. Maar dat leg ik je uit. Als ik naar muziek luister, dan zit ik en luister ik. Als ik naar concerten ga, geniet ik intens. En jij gaat ook zonder dossierkennis een rechtszaal in, heb ik begrepen, hè? Want jij bereidt je niet voor, dus over de mensen die jij... Maar die mensen die jij vertegenwoordigd hebt, die gaan nog eens een schadevergoeding... Nee hoor, want die hebben allemaal de zaak gewonnen. Hoe minder ik het dossier las, hoe meer de rechters me gelijk gaven. Nou, daar willen wij dan wel de cijfers van, Prem. Maar ja hoor, maar ik ben al sinds 2007 geen advocaat meer, dat is 15 jaar geleden. Ik heb een leuke vraag aan onder andere mevrouw Femke Merel. Mm-hmm. Dat vindt u niet, mevrouw Femke Merel, dat de... criminalisering van de Forum voor Democratie door D66... een gewone afleidingsmanoeuvre is van het falende beleid van dit... Nou, dan begin ik heel fatsoenlijk kabinet te zeggen. Mm-hmm. Nou, heel eerlijk gezegd, wat Forum allemaal zegt, dat kan echt niet. Hè? Dat gaat wel alle toonaarden te buiten. Maar... er wordt geknipt en gepuzzeld of geknipt en geplakt in een interview, maar... Ja, ik heb ook een heel lang interview met Thierry Baudet. Ik heb het niet het hele interview gezien, moet ik eerlijk bekennen. Wacht even. Ik heb het niet geknipt. Ja, Victor, ik zit in tijdnood. Dus mag Femke Merel het antwoord afmaken en dan spreken we jou weer? Maar weet je wat, Prem? Ja, ik zit echt in tijdnood. Weet je wat... twee opmerkingen, hè? Ja. Rutte zei in een debat... dat hij meer macht had als demissionair kabinet. Klopt, dat was echt schofferend. Hij zei in een openbaar verhoor... Mm-hmm. zei hij dat hij regels naast zich neerlegde als ze niet uitkwamen. De premier van Nederland. Ja. Was Femke Merel zat erbij toen hij dat zei, hoor. Femke Merel zat er niet precies wat even gezegd. Ja. Maar ik moet echt afbellen. Dus Victor, ik moet dit even doen. Mevrouw Merten, die presenteert straks de Nacht op 1. En daar bereidt ze hele grote raadsels voor en alles. Dus dan is het heel vervelend. Want ik zag de redacteur al komen als we geen tijd daarvoor hebben. Dus Merten, goedenacht. Het kan een kort raadsel zijn vandaag. Is er een geluid of niet? Ja, er is een geluid. Oké, helpen jullie mee raden? Dus om te raden wie de gast is zo meteen. Dus via een klein raadseltje... is traditie geworden zo langzamerhand op de maandagochtend... om erachter te komen wie er het volgende uur te gast is. Ja. Weet je ook al... Oh, sorry. De slimste mens. Dit is het geluid van de slimste mens. Van de onderwetse cabaretière, theater is haar heilige grond. Ze doorbreekt taboes met humor... en nooit houdt ze meer haar mond. Welkom bij de slimste mens... Ja, dan moet ik nu gaan raden welke cabaretière. Heb je cabaretière in je programma? Ja. Wat leuk. Sarah Kroos. Nee, ik heb Sarah gevraagd om te gast te zijn hier. Ja. Maar dat kan ze niet. En ze houdt het voorlopig even bij het Volkskrant interview. Ja. Dus, want ik wilde Sarah Kroes ook hebben als gast. Maar dus niet gelukt. Is het die jonge, cabaretière? Het is een die, vrouw, ja. Ja, die jonge, ja, dat is de vrouw is zij. Dus dat, kom op jongens, een jonge cabaretière. Is het die blonde? Die blonde? Ja, nee, ik kom niet op een naam, shit. Nou, ik ga het je vertellen. Het is Fieke Opdam. En eigenlijk is hoe Philip Frederiks haar introduceerde... een van de beste manieren om het uit te leggen, denk ik. Wie ze is en wat ze doet. Ja. Maar... Hey, je hebt haar. Wat leuk. Ja, ze is er al. Ik vind het altijd leuk als je cabaretiers hebt. Ja, waarom is dat leuk? Ik vind hun cake zo spannend. En ik vind het geweldig hoe ze iets kunnen samenvatten... en dan op de juiste manier brengen. En in de zaal zitten er mensen die het snappen... en ze niet gaan bellen om ze met de dood te bedreigen. Dus dat is ook wel die snappen wat humor en satire is. Ja, ja. Dus, maar wat goed. Nou, ja, dat zometeen. Veel plezier, dankjewel. Tot zo'n tong in die geweld. Ja, sorry mensen, iedereen die op de Radio 1-app berichten heeft gestuurd. We zitten helaas in tijdnood en daardoor kan het niet. Femke Merel, dit is dus de laatste keer. Ik wens je heel veel... plezier en succes met je politieke carrière. Ik hoop dat met je idealisme je in de Kamer komt en dat verder gaat. Sanneke, ik hoop dat je heel veel mensen zal begeleiden. Want nogmaals, ik heb dat boek Succesvol in de Politiek. En voor een politieke junkie als mij staat er hier alles wat ik wil. Maar voor iemand die er net begint, vind ik het echt heel praktische tips. En ik vind het gewoon heel leuk dat iemand dit heeft geschreven. En daarom wilde ik graag dat je als een soort politieke analist... wat meer in de publiciteit kwam. Dank jullie wel voor al die keren dat jullie wilden komen bij Zwarte Priet Praat. Dank voor de uitnodiging, leuk. Ja, en ik zal onze gesprekken missen. Ja, dus dan moeten we maar de volgende keer met een goed glas rum... maar dan niet op kwakkoe. Ja, precies. Hou contact, Jean-Christophe, vond je het leuk? Ja, superleuk. Oké, dan gaat hij nu, hij woont nu in Den Haag... maar dan gaat hij nu eerst crashen bij zijn ouders. Dus ik zeg wel even tegen je ouders... want hij leidt samen met jou in de taxi terug. Ja. Dat hij anders schrikken, die ouders zich helemaal het goed... als om 3 uur s'nachts. Ja, nog niet aan de camera gaan, jongens. Nou, oké. Nou, dankjewel. Start de afkondiging, maar ik kom echt in tijd doen. Dit programma werd gemaakt door Techniek. De enige echte Nederlander... Nederlander Anne Bakema, San Giorgio Blanc, regieassistent, telefoon en verder alles achter de schermen. Hoofdredacteur, eindredacteur, regisseur, redacteur, producer, vormgever, onderzoek kortom het brein achter dit programma. Prem Sioram Show, Radakishu. Dit programma is mogelijk gemaakt door de moedige mensen die lid zijn geworden van Pound en geheel gefinancierd door de in Nederland verblijvende belastingbetalers die de belachelijk hoge uitkering van de top van de NPO financieren. De belastingbetalers die alle medewerkers van de publieke omroep van uitkeringen blijven voorzien en de dure gebouwfaciliteiten subsidiëren. Dank belastingbetalers. Volgende week zijn we er weer. Ga naar de website van Pound voor hele leuke filmpjes. Hierna op deze zender de Nacht op 1. Leven de vrijheid van meningsuiting. Leven Pauk. Leven de democratie. Leven politici. Leven Femke Merel van Kooten. Leven Sanneke Nulles. Nulkes. Leven Sanneke Nulkes. Leven de Europese Unie. Leven Nederland. Namaste. Dag. NPO Radio 1.